ga naar vluchteling.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vijf tieners uit Glasgow beginnen een band die uitgroeit tot een van de grootste stadionacts van de jaren 80. Simple Minds. Everything is possible. Over een jongensdroom die uitkomt. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, bij de NTR, NPO 2. NPO Radio 1. Iets na 8:30 en het zit met het NOS Journaal. Curaçao kampt met een dengue-uitbraak. In een paar maanden tijd zijn er op het eiland 3 doden gevallen als gevolg van knokkelkoorts. Het ziekenhuis op Curaçao zegt dat er iets meer dan 100 mensen met dengue zijn opgenomen sinds begin dit jaar. De Eerste Kamer stelt een besluit over de gaskraan in Groningen uit. Volgende week zou worden gesproken over het definitief sluiten van de gaskraan. Maar de formerende partijen, JA21 en 50PLUS, willen eerst meer duidelijkheid over de leveringszekerheid die Nederland heeft. De Tweede Kamer ging vorige maand met een overgrote meerderheid akkoord met het besluit. De man die verdacht wordt van de gijzeling in Ede zocht al langere tijd hulp, zeggen zijn advocaten. Ze zeggen dat hij allang was op zoek was naar passende hulp en dat hij in een uitzichtloze situatie zat. De voorzitter van Ajax, Michael van Praag, noemt het wegsturen van directeur Alex Kroes onomkeerbaar. Volgens hem heeft de nieuwbakken directeur gehandeld met voorkennis en is dat strafbaar. Kroes kocht vlak voor zijn aanstelling een boel aandelen van Ajax. Langs de lijn en omstreken. Goedenavond langs de lijnen omstreken. We waren wat eerder begonnen vanavond. 8:00 vanwege voetbal in de Eredivisie. Excelsior bijvoorbeeld tegen PSV. Ragnar Niemeyer. 0 tegen 0, maar dat had anders kunnen zijn. Grote kans gezien voor PSV na 32 minuten. Bakayoko, goudmijn. En de scheidsrechter die fluit voor een overtreding van de PSV. Een kaart blijft op zak. Kan ik even terug naar het moment van een minuutje geleden. Voorzet van These, ingebracht door Til. En dan komt Veerman er nog bij, want die is het volgens mij. En haalt Wiedel de bal van de lijn af. Er zat nog ergens een redding tussendoor ook van een boksende van Gassel. PSV speelde even een versnelling hoger. En daar had Excelsior het een paar minuutjes heel erg lastig mee. Mondde uit in die bal die dus van de lijn werd gehaald. En nu die vrije trap aan de andere kant van het veld. Blijft wat hangen. En daar is de keeper van PSV, Benitez. Heel veel mensen voor zijn neus, maar hij is er als eerste bij. Ramaljo opent naar Dest. Dest moet in zijn eentje nu af op de goal van Van Gassel. Benita verdedigt echt uitstekend. Blijft goed naar de bal kijken. Hij is de laatste verdediger. Maar daar komt de Amerikaanse Gio Dest dus niet voorbij. En dus een mooi staaltje voetbal. Hoor het applaus voor Lens Duivenstein. De man die zo belangrijk was vorig seizoen toen Almere City promoveerde. Maar nu op de bank zat dit seizoen. En inmiddels al 2 goals heeft gemaakt voor Excelsior sinds zijn komst in de winterstop. Daar gaat de bal naar voren toe bij Excelsior. Rechterkant, opening is van Wiedel. Maar is net te hard voor Benita. Die speelt dus een goede wedstrijd. De PSV gaf zojuist eventjes gas. Dan komt Excelsior onder druk. Eindelijk een bal tussen de palen, maar niet erin. Het is 0-0 na 32, bijna 33 minuten bij Excelsior, PSV. Goed, bijna afgelopen. Vitesse tegen Sparta. Chris Wobbe, ik moet zeggen, er zijn wel eens periodes geweest dat de Vitesse-fans zich in dit soort situaties niet goed gedroegen. Maar ze weten nu van geen ophouden, geloof ik, ondanks die stand. Ja, inderdaad. Het is zo opvallend. Hey, krijgt Sparta een penalty? Nee. Doeltrap toch gewoon voor Vitesse. Ja, prachtig om te zien dat die harde kern, om maar zo te zeggen, die fanatieke supporters klappen, springen achter hun club, blijven staan. Heel mooi om te zien. Want inderdaad, wat je wel terecht aanstipt, Robert, in de vergelijkbare situaties is het wel eens anders gegaan. Waarbij fans zich gingen misdragen. Maar niets van dat alles Men heeft zich er een beetje bij neergelegd. Zo lijkt het, want met nog 6 eredivisiewedstrijden te gaan. En zondag NEC op bezoek heeft Vitesse. 17 punten, staat het 1-4 af. Moet het maar hopen dat vanavond Excelsior verliest van PSV. En Volendam hetzelfde overkomt aanstaande donderdag thuis tegen Feyenoord. Sparta daarentegen stijgt voorlopig even naar de 8e plek met 37 punten. Maar de concurrentie, Utrecht met 36 punten. Fortuna met 34 punten moeten nog in actie komen. Sparta mag dus nog steeds dromen van die play-offs van Europa. En ik kijk nog steeds naar die fans. Ze staan te springen, ze staan te zingen. Alsof Vitesse aan het promoveren is. Maar eerder het omgekeerde is het geval. Slotfase in Arnhem. 1-4 is de stand in het voordeel van Sparta. Er is nieuws over de gaswinning in Groningen. Vorige maand besloot de Tweede Kamer dat die definitief moest stoppen en dat de gasputten met beton dichtgegooid moeten worden. Maar vanavond werd duidelijk dat de Eerste Kamer dat besluit voorlopig nog niet wil bekrachtigen. Aan de lijn hebben wij politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Goedenavond, Ewout. Goedenavond. De Eerste Kamer heeft de besluitvorming over die definitieve sluiting van de gaskraan dus uitgesteld. Waarom? Nou, ze zeggen dat ze eerst meer informatie willen voordat ze over de wet gaan stemmen. Want die wet maakt dus definitief een einde aan de gaswinning in Groningen. Partijen BBB, VVD, PVV, JA21 en 50PLUS hebben nog vragen over de leveringszekerheid. Als Groningen dichtgaat, kan er dan nog wel gegarandeerd worden dat er overal verwarming is, zegt Caspar van den Berg van de VVD. Daarom is het voorstel wat wij hier neer willen leggen om de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer plaats te laten vinden nadat we meer inzicht hebben in de behandeling van het wetsvoorstel gasmarkt en leveringszekerheid. Ja, dit was Caspar van den Berg. Hij zegt dus voorlopig niet te stemmen komende week nog niet. En dat moet dus later gebeuren, omdat er eerst meer informatie nodig is. Het is toch wel heel opmerkelijk. En je hoort het misschien ook wel bij die partijen die ik noemde. Daar zitten dus de formerende partijen bij. Dus dat leidt meteen tot allemaal speculaties. Ja, want dat betekent dus dat de onzekere tijden waarin we leven worden afgewogen tegen het belang van de Groningers die geen bevingen meer willen. Ja, en dat is toch wel heel opmerkelijk. Want het is nog geen maand geleden dat de Tweede Kamer de staatssecretaris opriep om het nog sneller te regelen. Staatssecretaris Velbrief wilde eigenlijk per oktober die putten sluiten. En dat betekent dus echt dat die gasputten, dat daar beton ingestort wordt, dat het definitief klaar is. Maar de Tweede Kamer die zei, kan dat niet eerder? Toen zei de staatssecretaris, ja, dat kan. Het kan half april al. Als de Eerste Kamer daarmee instemt, dan moeten ze er wel volgende week over stemmen. En dat gaan ze dus niet doen. Dus dat betekent dus dat in ieder geval per half april die gasputten niet dichtgaan. Oké, maar dus die putten die blijven voorlopig nog open. Maar gaan we dan ook weer gas oppompen? Nou, dat ligt nog wel een stuk verder, hoor. Het lijkt me wel wat voorbarig. Want er is zo'n grote overgrote meerderheid in de Tweede Kamer die heeft uitgesproken dat ze dicht willen. Het kabinet, demissionair kabinet, heeft het ook aan de Groningers beloofd. Dus het lijkt nog niet zover dat dit inderdaad tot afstel gaat leiden. Maar ja, in ieder geval wel uitstel. En dat is toch weer een slecht signaal richting Groningen. Onder andere BBB, VVD en de PVV vroegen hierom. Dat zijn de formerende partijen. Speelt het daar dan een rol dat ze de gasputten misschien nog niet willen sluiten vanwege opbrengsten voor het komende kabinet? Ja, dat is wel de insinuatie die meteen andere partijen maakte. Er was veel boosheid ook meteen bij andere partijen. En die zijn bang dat inderdaad deze formatiepartijen denken, ja, misschien hebben we dat geld nog wel nodig in de toekomst. Nou, dat verwerpen die partijen, BBB, VVD en PVV, die zeggen dat is absoluut niet de reden waarom wij dit willen. Volgens de VVD is het ook niet de bedoeling om alsnog weer door te gaan met boren. Dus dat spreken ze echt tegen, maar dat het echt gaat om meer informatie over die leveringszekerheid. Alleen ja, het is wel een ongelukkig signaal richting Groningen en levert bij andere partijen dus ook vooral veel onbegrip op. Ja, en hoe reageert het kabinet hierop? Nou, staatssecretaris Velbrief is ook verrast, verbaasd, teleurgesteld ook, zei hij meteen vanavond. Want hij heeft zich juist de afgelopen tijd hard gemaakt voor een sluiting van Groningen om echt een duidelijk signaal te geven aan de Groningers, dit is nu voorbij. En toen kwam vanavond dit, dus hij reageert meteen verrast. Het gaat mij eigenlijk wel maar om één ding en dat is vertrouwen in Groningen herstellen. En dat kunnen wij eigenlijk alleen maar doen door die putten definitief te sluiten. En in de Tweede Kamer was hier heel breed steun voor. Verbaast het u dat dit nu zo gaat? Ja, zeer. In de Tweede Kamer waren 146 stemmen van de 150 voor. Dus ik ben zeer verbaasd dat het nu zo gaat. De Eerste Kamer is natuurlijk gerechtigd om vragen te stellen. Dat moeten ze ook vooral doen. Maar mij gaat het erom. Ik zei al, vorig jaar hadden we het enquêterapport. We hebben nu nog wel. Dat heet Groningers boven gas. En wat mij betreft is een man een woord. De overheid moet nu woord houden en de putten zo snel mogelijk sluiten. Ja, Velbrief zegt, we kunnen het niet maken om dat niet te doen. Nou, de Eerste Kamer zorgt in ieder geval voor uitstel. En dus niet dat het al volgende week gaat gebeuren. Nee, hoe gaat dit aflopen, Ewout? Ja, ik verwacht toch wel dat uiteindelijk die Eerste Kamer hiermee instemt. Omdat het belang dus zo groot is. Tegelijkertijd is er een theoretische kans dat ze inderdaad het wegstemmen. En dat zou dan dus betekenen dat de gaswinning nog niet stopt. Omdat het nog niet wettelijk is vastgelegd. Maar goed, het zou wel een politieke crisis betekenen als dat echt gaat gebeuren. Politiek verslaggever Ewout Kievit, dankjewel. Goed, gaskraan nog niet dicht. Geldkraan ook nog niet definitief dicht in Arnhem bij Vitesse. Maar het komt wel erg dichtbij, hè, Chris? Ja, zeker weten. En of er al nog wat uit die kraan komt, dat is ook nog maar de vraag. Want de problemen zijn ook op bestuurlijk niveau natuurlijk enorm groot. Licentie in gevaar bij Vitesse. Het is overigens afgelopen deze wedstrijd. 1-4, de uitslag dus in het voordeel van Sparta. Ja, en ik sprak zojuist met iemand die al jaren komt bij Vitesse. En die typeerde het gevoel wel op een bijzondere manier. Hij zei, het is alsof je verplicht moet toekijken hoe je partner al uren aan het zoenen is met een ander. En je kan niks doen. Dus dat is wel het gevoel wat de meeste supporters hier misschien hebben. Een beetje moedeloosheid en men heeft zich misschien al bij neergelegd. Goed, natuurlijk. Natuurlijk kan alles nog. Als Excelsior verliest, ja, dan is het afstandje nog maar 5 punten. Maar het is vooral vasthouden aan, ja, een strohalm, een zijden draadje. En dan is het nog maar hopen dat de club volgend jaar nog bestaat. Vitesse dat ook op voetbal, technisch gebied natuurlijk, in deze zomer alle doelpunten verkocht. Wie moest er in godesnaam gaan scoren? En het is nog maar 22 keer gelukt. 10 daarvan in de Gelredome. De mensen hebben hier echt heel weinig te juichen gehad. En dan toch nog, ondanks al die tegenslag, blijven de fans zwaaien met hun vlaggen, hun club aanmoedigen en komen. Ik krijg nu een hand van Theo van Baal, de speaker van Vitesse. Die zei al in de rust, nadat men met 1-3 achter stond, weet je wat, ik doe mijn jasje wel uit, ik train wel even in en dan spring ik er wel in het veld. Dus wat dat betreft is er nog wel een stukje humor in Arnhem te vinden. Maar Vitesse steven toch echt wel af op degradatie. Het komt gewoon kwaliteit tekort op alle niveaus in Arnhem. 1-4 is de overwinning voor Sparta. Dank ook voor die mooie beeldspraak, Chris. Dat blijft de hele avond hangen. Gaan we even kijken in Rotterdam bij Ragnar, Excelsior PSV. 4 minuutjes, 0-0. Je kunt je voorstellen, als Excelsior de ingooi neemt, halverwege de PSV-helft, dat de Rotterdammers zo langzamerhand gaan kijken naar het scorebord van, hey, het is nog maar een paar minuten tot aan de rust. Excelsior heeft heel veel moeite om dingen te creëren. PSV toch eigenlijk ook, maar dat zojuist wel een kans via de Jong die erin had gemoeten. Maar ik zag een statistiekje, laatste 25 schoten, niet één keer op doel, in het doel. Beter gezegd door de spits van PSV. En deze schoof hij ook naast na een paasje vanaf de linkerkant van Dest. Hij liep opzichtig om zijn linkerbeen heen. Liet hem vallen voor zijn rechter. En zocht toen de lange hoek voorbij Stijn van Gassel. Maar hij schoot hem naast de goal. En dus nog altijd maar één bal tussen de palen van PSV in bijna 42 minuten. Ja, dan voor Excelsior kan je kunnen zeggen. Het zijn eenvoudige riemen waar ze het mee doen. Maar ze roeien goed. En die 0-0 ruststand komt zo langzamerhand in beeld. Want dat tempootje hoger dat PSV een tijdje geleden hanteerde, dat is er ook wel weer vanaf. Want jagen voorin bij de Rotterdammers is de Sandra. Een van de spelers op het wat versterkte middenveld bij Excelsior. Het is nog 0-0. Of hoe lang is het nog? Nog 2,5 minuut tot aan de pauze bij Excelsior PSV. Come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to circle. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. For the king, no mercy for no soldiers, no mercy for no king, no mercy, oh no mercy, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for no king, no mercy. Vorige week nog te gast hier in dit programma Raccoon en No Mercy. Goed, en vanavond Jim Dennis, later deze avond. En Billy Dans, die kunt u horen hier en langs de lijn en omstreken. Eerst maar eens even kijken of het al rust is bij Excelsior tegen PSV. Ragnar Niemeyer. Nog dik anderhalve minuut, Robert, want we zitten wel in de extra tijd. Maar vanwege die o zo pijnlijke wissel van Suaib Driouech al vroeg in de wedstrijd bij Excelsior, de man die dus zou gaan naar PSV. Hij moest eruit, huilend. En dat heeft een minuutje of twee geduurd, want voor de rest is er niet zo heel veel gebeurt aan gekke dingen, blessures of dat soort zaken. Als Ramaljo nog eens komt in de middenlijn oversteekt. Kopbal nog gezien naast de goal van Tilman uit een hoekschop van Veerman. PSV heeft nu 5 corners gekregen. Maakt veel doelpunten uit de standaard momenten. Zelfs het meeste aantal uit de hele Eredivisie. Maar vandaag wil ook dat nog niet zo lukken. Op natuurlijk wel het kunstgras op een veld waar veel ploegen ooit met ambitie naartoe kwamen. Feyenoord zou hier kampioen worden nog niet zo heel lang geleden. AZ zou hier kampioen worden. Ja, PSV weet dat je Excelsior nooit moet onderschatten. Opening naar Dest aan de linkerkant. Benita bij hem, 20-jarige speler. Gekomen van Feyenoord. En die gooit alles in die duels. Wat hij heeft, ook aan de andere kant zien we dat. Bij Siem de Moes, die is ook pas 20 jaar de linksback. Moet het steeds uitvechten met Bakayoko. En dat zijn ook aardige duels. Die Siem de Moes, 3-4 duels geloof ik nu in het betaalde voetbal. En ja, die geeft ook echt alles. En voorlopig doet hij dat zonder gele kaart. Mooi om naar te kijken. Die jonge spelers die echt proberen Excelsior iets te brengen vandaag. De ploeg die het zo lastig heeft. Lange trap van Van Gassel. Hij mocht de doeltrap nemen. Die komt bij niemand terecht voorin bij Excelsior. Ja, we zagen één keer een schot. Dat was van Duivenstein op het half uur. Dat was van flinke afstand. En het was ook nog eens buitenspel. Moet je nagaan hoe klein die kans eigenlijk was. Daar is het rustsignaal van Yannick van der Laan. Ik zou niet willen zeggen dat PSV hautain en arrogant is. Maar wel dat PSV niet goed genoeg is en niet snel genoeg voetbalt. Het zal beter moeten in de tweede helft. Misschien wel met wissels, want voorlopig is het op Boudestein bij Excelsior PSV doelpuntloos. Als je fan bent van Ajax, dan beleef je moeilijke tijden. De club zou met Alex Kroes als algemeen directeur de weg omhoog inslaan. Weg uit dit rampseizoen. Maar na vandaag kan daar dus ook een streep door. Zitten de fans naar een slechte film te kijken? Dat vragen we aan filmmaker, scenario-schrijver en Ajax-fan Eddie ter Stal. Goedenavond, Eddie. Als jij een jaar geleden een script in je handen had gekregen met het scenario van het nieuws van deze ochtend, wat had jij dan gedacht? Nou ja, dan had ik gedacht dat het een beetje over de top is. Weet je, je moet toch een beetje je publiek kunnen meenemen in een geloofwaardig verhaal. En dit zou dan te karikaturaal zijn. Dat zou door elke omroep zou dat afgewezen worden, denk ik. Je had het in de prullenbak gegooid. Dit gelooft niemand. Te ongeloofwaardig. Nee, dit gelooft niemand. Een beetje comedy mag of zo. Maar je moet niet te ver gaan. Ja, oké. Okay. Dus dat is ook wat jij vanochtend dacht. Dit is een verlaten 1 april grap. Ja, weet je, het enige wat je kunt doen, kijk, natuurlijk treur je erover, maar je kan het wel beter een beetje met humor opvangen. Laatst had ik een kaartje voor Ajax en toen was Aston Villa. Toen zei ik, ga vanavond naar Ajax Aston Villa. Zijn vriend van mij zei, wat heb je gedaan dan? Ja, hoezo? Heb je een taakstraf of zo? Mag ik het nog maar erger. Maar we hebben het nu over een jaar geleden, dus dan zit het hele dikpik verhaal er nog niet eens in dat scenario. Nee, dat is ook, als je wij werken nu veel in Marokko, zo, we gaan draaien voor een film daar. En als je daar de mensen uitliet, allemaal voetbalgek natuurlijk, hoe dat gegaan is. Nou, het begon met, hoe zeg je dikpik in het Frans? Le dik piek. Maar nee, dat is, het is vrij extreem. Ja. En het is natuurlijk ook best wel een... Ja? Nee, vertel. Nee, het is ook best wel een extreme club natuurlijk. Hè. Er is altijd heel veel mensen... Ja, er is ook heel veel brani. En dat werkt natuurlijk als je top bent. Dan sta je 2-0 voor met brani, weet je. En daar zit ook humor in. Maar als je niet top bent en je hebt brani... Als je middelmaat bent, dan werkt het natuurlijk niet. En Ajax is echt een club. Daar zit een soort Camelot. En er zitten 397 ridders van de ronde tafel. En drie Amsterdammers en 8 meningen. En dan begint altijd met ik. Nou ja, ga er maar aan staan als je daar een functie hebt. Ja. Hey, hoe heb jij dat afgelopen jaar beleefd dan als fan? Nou, dan, je gaat altijd naar lichtpuntjes zoeken. Van, oh, nou, dat weet je, het schip die krijgt wel een beetje op de rails, leek het. Maar toch ook weer niet. Maar het is gewoon niet goed genoeg. Dat is gewoon het hele punt. Ajax leeft natuurlijk altijd van dat ze... altijd spelers konden opleiden, die konden ze weer verkopen. Weet je, het was altijd net als Feyenoord trouwens ook. En sommige ploegen in Partizan Belgrado of zo, weet je, dat ze, of Zagreb. Dat ze ploegen die leveren goede spelers aan de top. Omdat ze zelf het geld niet hebben. Maar dat is een businessmodel. Maar ja, goed, know-how is natuurlijk ook te koop. Hè? Anders is het hele systeem van Ajax. Dat is al vele malen nagedaan en verbeterd. En weet ik veel wat. Dus je hebt dat bijzondere heb je niet meer. Mm. Maar wij stelden net een vraag, hè, over Ajax en of het nou een goede film zou zijn. Jij maakte er dan een beetje een grap van, maar wij bedoelden het eigenlijk een serieuze vraag. Nou, ja, maar dat is heel moeilijk. Gisteren zei ik van Basten al bij Rondo's, van, nou, die laat ik even voorbij gaan überhaupt over Ajax te praten. Maar goed, het is natuurlijk wel een instituut. En het is bijna knap dat als je in 2 jaar tijd, hè, zijn er dus 18 punten uit 6 wedstrijden Champions League. En 2 jaar later stonden ze onderaan in de Eredivisie. Mm. En dat is bijna zo. Een aantal wedstrijden minder gespeeld, moeten we er wel bij zeggen. Ik geloof 3 of 4 wedstrijden. Ja, nee, er waren wat verzachte omstandigheden. Ja. Maar in feite, kijk, dat zou ik als leek niet eens voor elkaar krijgen. Het is net als zo'n film van Eddie Murphy, weet je. Dat, er waren 2 van die miljonairs. Die waren dan, oh, katten vinden er ook wat van. Ja, ik hoorde ze. Maar hoe ze het voor elkaar zouden krijgen om iemand volledig aan de grond te krijgen. Dan is het een weddenschap voor een dollar. Nou, dat zou de basis van het script van Ajax moeten zijn. Hoe krijg je een club in 2 jaar tijd helemaal aan de grond? Ja, maar het zou toch een fictieve club kunnen zijn? En, ja, nee, je? Nee. Ik zit er even een scenario te denken natuurlijk. Dus ik ben eigenlijk jouw werk aan het doen. Maar we hoopten dat jij daar misschien een idee over had. Dat je gewoon een fictieve club en waar dan van alles en nog wat gebeurt. Wat zou jij nog toevoegen eigenlijk om het nog ongeloofwaardiger en dus nog specialer te maken? Nou, ik zou dan een algemeen directeur aannemen van AZ, die eigenlijk de functie van de beste jeugdopleiding heeft overgenomen van Ajax. En dat die dan aandelen van zijn eigen club koopt. Maar ja, maar dat zeg ik, dat krijg je er nooit doorheen. We moeten nog langs het filmfonds en dat soort dingen. En dat is niet uit te leggen. Hier gaan mensen geen geld in stoppen, nee. Kun je beter aandelen kopen. Aan het eind van een goede film moet er dan ook een soort kantelpunt komen. En dan dat je weer een beetje de horizon tegemoet rijdt. De zonnetje die erboven hangt, dat alles toch goed komt. Cliffhanger voor deel 2. Oh ja, ook nog de wel. De cliffhanger beginnen weer met de jeugd. Dat er een jongetje geboren wordt. Die Johan heet. Die naast de arena wordt geboren. En dan, want het heeft natuurlijk alles... Die hele glorie tijdens van Ajax heeft direct en indirect natuurlijk heel veel met Johan te maken gehad natuurlijk. Cruijff hebben we het over, voor de jonge generatie. Ja. Nou ja, goed, ze hebben toch de Youth Cup gewonnen afgelopen, wanneer was het? Afgelopen weekend. Ja, dat zag wel aardig uit. Ik heb gisteren nog gekeken. Ze hebben wel leuke spelers, Unifar en zo. Dat is Steur, leuke voetballers. Maar je weigert echt je scenariobril op te zetten, heb ik zo de indruk. Je kan gewoon niet om de realiteit heen. Nee, maar kijk, dat is sowieso tegenwoordig. De wereld is zo South Park geworden. Dat South Park eigenlijk al niet eens meer weet waar ze iets over moeten maken. Want de werkelijkheid haalt het in. En dat is hier dus ook. De werkelijkheid is vaak karikaturaler dan dat je het verzinnen kan. En als fan dan, heb jij nog de verwachting dat het op enigszins korte termijn goed komt met je club? Nou, ik denk dat ze gewoon weer realistisch moeten zijn. Ik denk Ajax heeft voor Nederlandse begrippen veel geld. Maar om te denken dat je dan, dat je met Europa kan concurreren. Dat is voor Nederlandse clubs sowieso niet meer te doen. Ik denk dat je gewoon terug moet gaan toch naar de jeugd. En weer een goede jeugdopleiding en de basis. En proberen dat je talenten kan aantrekken. Dan heb je nu concurrentie van AZ, maar dat is dan maar zo. Ja, dus langzaam weer gaan bouwen. En dan uiteindelijk wordt de horror misschien wel een mooie, hoopvolle... Ja, ja. Maar wat een lang epos. Ja, zo'n drieluik wordt het dan, weet je, van 8 uur. Een beetje. Ja, goed, nou, ze mogen je bellen, toch? Als, als iemand nu denkt, we kunnen het wel gebruiken. Leuk om ja, even... Ja, ik loop er 3 jaar aan het filmen, dus dat... maar daarna kan het zeker. Misschien gaat het dan al het licht branden daar. Ja, goed. Sterkte als Ajax-supporter, filmmaker en scenario-schrijver Eddy ter Stal. Goed, dan de speelsters van het Nederlands elftal. Die zijn bij elkaar gekomen voor de EK-duels met Italië en Noorwegen. Veel blessures natuurlijk voor de bondscoach. Vandaag stonden middenvelders Nijstad en Hendricks, allebei van PSV, voor het eerst als international op het trainingsveld. Dat is een mooi moment natuurlijk, vindt Hendricks. Ja, super. Helemaal ook voor de club. Dat er gewoon nu weer 2 PSV'ers bij zitten, dat is wel super. Had je het verwacht dat je dit keer opgeroepen zou worden? Verwacht wil ik niet per se zeggen. Tuurlijk, je hoopt erop. Je speelt lekker Saudi in de gaten. Dus verwacht. Nou, zo wil ik het niet, maar gehoopt natuurlijk. En heb je al met de bondscoach gesproken over waarom hij je nu erbij wil hebben? Nou, hij heeft ook aan de groep aangegeven dat de meiden die er nu weer nieuw bij zitten, dat we het gewoon goed doen bij de club. En dat wij nu de kans krijgen omdat we het gewoon goed doen. Maar ik heb hem nog niet individueel gesproken, maar dat komt nog wel, denk ik. Ja. Wat denk je zelf eigenlijk? Wat zijn jouw krachten? Wat kun jij toevoegen aan dit oranje? Zo, ja, om nu al te zeggen dat ik ga spelen, dat is misschien een beetje... Maar ik denk voor nu gewoon voornamelijk genieten. De rol die ik heb bij PSV, ik wil niet zeggen dat ik die gelijk hier toepas, maar ik ben wie ik ben. En ik zou daarin hopelijk mijn steentje kunnen bijdragen om voor de volgende wedstrijden zo goed mogelijk daar te staan. Ja, want zit het hem bij jou inderdaad, je zegt ik ben wie ik ben. Dat gaat natuurlijk over voetbalkwaliteit, maar je bent ook aanvoerder van PSV, aanvoerder van Jong Oranje. Is dat het ook echt wat jij toevoegt, leiderschap? Ja, ik denk het wel. Ja, het zit in, ik kan mijn mond ook niet houden daarin. Dus dat zal je ook wel op het veld terug gaan zien. Maar ook gewoon aan de bal. Ik heb gewoon super veel zin om ook daar dat stukje te laten zien van mezelf. En natuurlijk zal inderdaad het leiderschap ook erbij komen. Maar uiteindelijk wil ik ook laten zien dat ik voetballen met mijn handelingen, dat ik gewoon mee kan. En dat wil ik meenemen naar deze groep. Ja, nu heb jij misschien 1 voordeel. Centrale verdedigers, zo heel veel zijn daar nou ook weer niet van in deze groep. Nee, dat kan je wel zeggen. We staan natuurlijk ook met 3, dus in de afgelopen wedstrijd. Dus de kans ligt er, maar ik wil nog niet zeggen. Ik laat het lekker om afkomen. Ik ga lekker genieten en ik heb nu de kans om het te laten zien. Wat verwacht je van deze week? Wat hoop je? Nou, ik hoop dat we 2 wedstrijden heel goed spelen en 2 keer gewoon gaan winnen. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Voor mezelf persoonlijk, ik laat het lekker om afkomen. Ik ga genieten, ik laat mezelf zien. En dan hoop ik dat we de week afsluiten met 6 punten. Ja. Toen ik jou 3,5 jaar geleden voor het eerst sprak, toen zei je mijn grote droom is oranje. Ja. Ik hoop dat ik dat ooit kan verwezenlijken. Nu is het zover. Ja, hier staan we dan. Super, ik ben super trots. En dat ik hier mag staan. Af en toe moet ik mezelf ook nog even knijpen van je zit er nu echt bij, je hoort erbij. En dat voelt gewoon super goed. In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.

En zojuist ook begonnen in de midweekse ronde in de Eredivisie Fortuna tegen NEC. We kijken ernaar met Jim Deddes, de bedenker van typetjes als Harco, de man met het verrassend overvloedige gevoelsleven. En van het typetje Brian Rompuy, zeg Brian. Zeg Brian, zeg Brian. Brian bij deze, Brian Rompuy. De voetballer die uitblinkt in nietszeggende interviews na nietszeggende resultaten. Hockeysters Eva Drummond de Goede en Margot van Geffen maken niet langer deel uit van het Nederlands elftal. Bondscoach Paul van As heeft de twee ervaren speelsters buiten zijn trainingsgroep gelaten, waarmee je naar de Olympische Spelen toe gaat werken. Drummond de Goede speelde 266 interlands en van Geffen 265. Ze wonnen onder meer 3 wereldtitels en 2 Olympische gouden medailles. Oud-hockeyster Ellen Hoog speelde jarenlang met ze samen en is tegenwoordig onze vaste hockeyanalist. Ellen, goedenavond. Goedenavond. Hoe verrast was je door het besluit van Van As? Ik had hem eerlijk gezegd niet nu zien aankomen. Heel erg verrast was ik ook weer niet. Oh, heel eerlijk gezegd. Je dacht, dit gaat een keer komen. Nou ja, kijk, met Eva Drummond de Goede was er al een beetje in het verleden met Paul van As. Zij was al eerder buiten de selectie gelaten tijdens het EK afgelopen zomer. Daarna er wel weer bijgehaald. Waarin hij nog duidelijk aangaf, geen garanties. Nou ja, goed, je voelde dat daar nog niet heel veel vertrouwen in zat. En maar grove gef vind ik de laatste jaar, 2 jaar, vind ik haar gewoon... helaas voor haar natuurlijk een stuk minder fit, minder goed eigenlijk. En er komt gewoon heel veel hele goede jeugdspelers komen door. Er is gewoon heel veel concurrentie in het Nederlands hockeyelftal. Ja, dat is ook wat Van As zegt. Dit is onvermijdelijk, deze keuze. Want ik moet de beste speelsters selecteren. En daar horen de Goede en Van Geffen niet meer bij. Ja, zo simpel is het dan eigenlijk ook gewoon. Ja, zo simpel is het. En je kan natuurlijk wel kijken. Van, er gaat nu wel samen met Liedewijn Welte, die al eerder is afgevallen, missen ze nu volgens mij geloof ik bijna 800 interlands. Dus daar zou je natuurlijk ook naar kunnen kijken. Van, er mist nu wel echt heel veel Olympische ervaring. Maar goed, alsnog staat er een ongelooflijk goed team. Dat is natuurlijk gewoon, dat is een luxe probleem voor Paul van As. Ja, wat voor gevaar zou dat kunnen zijn als je veel Olympische ervaring mist? Nou ja, goed, het is toch altijd wel lekker dat je die Olympische ervaring hebt. Want de Olympische Spelen is toch anders dan een WK of een EK. Dus dat mis je. Nou, er blijft alsnog genoeg Olympische ervaring over, hoor. Alleen deze 3 speelsters die hebben 3-4 Olympische Spelen meegemaakt. Wat het gevaar zou kunnen zijn, is dat je dan een beetje de balans mist in het team. Ja. Van oud, jong, middengroep, zeg maar. Wat wel opvalt is dat Paul van As dit als bondscoach bij de mannen ook ongeveer hetzelfde deed. Toen hij Taken Takema en Teun de Nooijer uit het Nederlands elftal liet. De Nooijer kwam er uiteindelijk toch weer bij. Maar is dit een soort klassieke Paul van As truc eigenlijk? Ja, ik weet ook wel dat die speelsters toen zij hoorden dat Paul van As bondscoach werd, dat ze wel dachten, we moeten wel aan de bak. Want hij durft wel echt gekke dingen te doen. En daarin is hij heel eigenwijs, denk ik. En durf dit soort beslissingen wel te maken. Ja, hij kan goed kijken naar de kwaliteit die er in het team rondloopt. En dit soort keuzes dus maken. En dat doet hij ook. Ja, hij heeft daar gewoon veel lak aan eigenlijk. Ja, en hoe definitief is dit? Denk je dat er ergens nog een kans is dat een van de twee of beide ooit nog terugkomen in Oranje? Nee, dat verwacht ik niet. Voor de komende Olympische Spelen is over een kleine 4 maanden. Ik verwacht niet dat Paul van As een van die 2 speelsters weer terug gaat halen. Dan moeten er echt hele gekke dingen gebeuren. Dan moet er echt heel veel geblesseerden zijn. Of moet het team totaal niet lopen. Dat zie ik echt niet gebeuren. En dit was toch wel hun einddoel eigenlijk, die Olympische Spelen in Parijs. Ze zijn 34 en 35 uit mijn hoofd. Ik verwacht dat dit wel het einde van hun carrière is. Ja. Goed. Dat is niet een heel mooi einde. Nee, dat zal frustrerend zijn voor ze. Ook al voelden ze het misschien al een beetje aankomen. Dank voor jouw analyse, Ellen Hoog. Hockeysters Eva Drummond de Goede en Margot van Geffen, die niet langer deel uitmaken van het Nederlands elftal. Goed, gaan we terug naar het voetballen. Excelsior tegen PSV om 8:00 begonnen. Dus tweede helft bezig. Ragnar Niemeyer. PSV, het is toch stroef, hè? Ja, kansje van dichtbij. Wel Tilman naast van ver. Beetje een wanhoopspoging eigenlijk van Boskakli. De uithaal van een meter of 25. Ja, het is 0-0. Toch alweer na 5 minuten voetbal in de tweede helft. PSV, Mauro Junior en dan de fout. Aan de linkerkant slechte aanname. Werd wel wat hard aangespeeld. De Amerikaan Tillman. Ja, veel mensen bij PSV zien hem toch graag in de as. Hij draagt ook een nummer 10. Maar ja, hij speelt aan de linkerkant. Dan komt hij toch wat minder goed uit de verf. Dan is zijn spel wat minder. Als Benita gaat gooien voor Excelsior. Dat twee nieuwe mensen heeft gebracht. Sven Nieuwpoort. Eigenlijk toch wel een vaste waarde. Maar vandaag niet vanaf het begin is nu toch gekomen voor Wiedel. Hij haalde nog een keer een bal van de doellijn. Een kopbal van Veerman van dichtbij was dat. En ook Lazaros Lamproe is in de ploeg gekomen. Hij is Duivenstein komen vervangen. Nou, het begint vaak bij Joey Veerman. Ook vandaag komen de meeste van zijn ballen echt wel aan. Veerman naar Dest. Achteruit naar Boskagli. Zitten we in de as van het veld. In de middencirkel rechterkant. Ramaljo zoekt dan Bakayoko. Heeft zich even laten uitzakken. Eigenlijk naar de positie van Joran Teese. Die even op het middenveld is terechtgekomen bij PSV. Dan moet het toch weer breed naar Boskagli. De diepte in aan de linkerkant naar Veerman. In de as van het veld kijkt hij naar de rechterkant. Bal wordt ze onderschept door de meeverdedigende Eudenas bij Excelsior. Die is uitgekomen op de linksbackpositie voordat Bakayoko gevaarlijk wordt. Ja, en dan staat het toch een beetje stil. Is deze bal van Ramaljo ook dramatisch? Nou, voor de dugout van PSV is Peter Bos echt woest op de Braziliaan. We weten dat het niet zo'n geweldige speler is. Maar een bal over 10 meter breed spelen. Dat zou je toch wel mogen verwachten van een basisklantspeler van PSV. Nou, PSV maar voor en toe. Na 6,5 minuut moeizaam in de tweede helft op bezoek bij Excelsior. Het is nog altijd 0-0. Dan naar de club die PSV afgelopen weekend een eerste nederlaag bezorgde. NEC, dat speelt vanavond tegen Fortuna. En die Houtkamp, goedenavond. Hallo, ja, een beetje hoop, hè, spelers. Nee hoor, het is nog altijd 0-0. Geen kansen, geen mogelijkheden gezien. De wedstrijd eerder dit seizoen in Nijmegen, 4-1 voor NEC. En afgelopen weekend dus gewonnen met 3-1 van PSV. En 4-0 verlies voor Fortuna uit bij Sparta. En dat was echt een knaller van je welste in het gezicht van de Fortunezen. 0-0, nog niets gebeurd. Niet iets, een schotje van Halilovic die weer in de basis staat bij de Limburgers. Nu de voorzitter richting de rechterkant op het hoofd van Kelvin Verdonk van NEC. En dan wordt de bal weer doorgekopt, opgevangen door Siovas voor Fortuna naar Halilovic. Die dus tegen Sparta er niet in stond. En eigenlijk al een paar weken er niet in stond. Nu een tikkie krijgt. Maar de scheidsrechter Richard Martens vindt dat er niets aan de hand is. Halilovic ligt nog op de grond. Er is trouwens een aardig verhaaltje hier. Want ze hadden op alle scholen gratis kaarten uitgedeeld. Alle lagere scholen. Ik weet niet of je weet hoe laat het nu is. Maar het is ongeveer 9:15. En er zit dus geen enkele lagere schoolleerling. Nou, een hele enkele verdwaalde zit hier in het stadion. Natuurlijk niet, want dat mag natuurlijk ook in Limburg niet van de ouders. Misschien dat je dat een keer kunt doen om 3:30 middags. Balbezit voor NEC, dat zo goed speelt. Staat 6e met 42 punten. Maar 2 puntjes achter Ajax. Die hebben ze echt in het vizier. En dat willen ze graag zo houden. Want komend weekend is Vitesse uit. De grote rivaal, de tegenstander. Nu dus 0-0 na 12 minuten spelen. Goed, bij ons in de studio Jim Dennis. Dag Jim, goedenavond. Goedenavond. Goed dat je er bent. Ooit een interview gegeven terwijl je op 2 schermen naar voetballen zit te kijken? Nee, ik ben zwaar overprikkeld. Ja, die indruk hadden we wel. Nu al. Ja, nu al. Oké, nagaan. Dan moeten de vragen nog komen. mensen kunnen je kennen, om maar zo te zeggen, van films als Hardcore Never Dies of The Oost. Maar zeker ook van een van je typetjes. Bijvoorbeeld Harco, die vertelt waarom die allemaal, waar die allemaal om moet huilen. Luister maar. Drugshoofden, aidsnaalden, bloeddoekies, smerige pleisters. Lunchen met een grote groep mensen die je niet kent. Mensen die winden laten in het openbaar vervoer. Mensen die gierig zijn met eten. Mensen die niet doorvertellen als er ergens een rollenbank is. Mensen die stoer doen met feitjes. Onbewuste achterhoofden. Hele brede mensen met een klein gezicht. Hele dunne mensen met een breed hoofd. Volwassen mannen die niet kunnen voetballen. Ja. Lange mensen op de dit Heiland-filmpje gaat nog wel even door. Duurt nog even. Ja, 1,6 miljoen keer bekeken op YouTube. Je brengt Harco ook in je show weer tot leven. Klopt. En net als die matige voetballer Brian Rompuy. Je krijgt niet eens een glimlach op je gezicht als je dit hoort, valt me op. Ik heb dit wel heel erg vaak gehoord. Ja. Dus dat voelt ook een beetje om daar dan heel hard op te gaan zitten lachen. Maar goed, je gaat een nieuwe theatervoorstelling maken, de Jordy Show. En yes. daar zit dit ongetwijfeld ook in, hè? Zeker. Ja. Je stond afgelopen vrijdag in Waalwijk, om er even wat te noemen. 14 april is de première in de Kleine Comedie in Amsterdam. Ja. Ben je dan nu nog aan het sleutelen? Of, ja. Of moet... Oh, ja? Ja? Ja, maar dat komt omdat de acteur die er ook in speelt, Oscar Aarts, en ik heel druk waren toen we hiervoor eigenlijk moesten repeteren. Met ander werk. En toen hebben we dus we zijn nu elke avond zitten we nog soms een beetje te klooien met van ja, dit kan nog wel beter. En, maar hoe doe je dat? Dan neem je dan je show op en kijk je hem dan thuis terug? Of nee, zit het allemaal in je hoofd? Ik bespreek dit samen met Jan Hulst, de regisseur. Mm-hmm. Als we terugrijden van bijvoorbeeld Waalwijk. In de auto gelijk al. Ja. En dan gaan we de volgende dag een beetje wat uitschrijven en dan. En weer uitproberen. Kan je een voorbeeld geven van iets dat is veranderd? Hoe niet echt helemaal tot in detail, maar dat we een beetje weten waar je op let en wat jij belangrijk vindt in je show. Je luistert sowieso hoe een grap wel of niet aankomt. Elke avond. Dat je denkt van waarom lukt het nou niet? Oké, misschien is de scène te lang. Of we hebben eigenlijk nog iets meer nodig aan het einde van de hele show. Ja, dus. Dat is toch wel anders dan je gewend bent. Want nu krijg je dus reactie. Waar je dan ook nog eens op gaat letten. Dat is toch heel wat anders in de zaal, lijkt mij, dan wat je gewend bent. Ja. Dat je veel op YouTube maakt, toch? Ja. Nee, kijk, het is zeker een vertaalslag. Als ik bedoel, zo'n hardcore-filmpje kan je gewoon heel muzikaal editen. En als je het live doet, dan moet je hem gewoon. Is live. Ja, precies. Maar daar leer je ook van door hem soms te doen. En dan te denken van, oh ja, hier is hij minder grappig dan het begin of iets dergelijks, weet je wel. Dus eigenlijk luister je gewoon als je het aan het doen bent. Ja. En soms is een grap gewoon niet zo leuk. Moet je het veranderen. Ja. Harco is waar het een beetje mee begon. Qua grote publiek, 1,6 miljoen views dus. Ja. Op dat filmpje. Het is ook gelijk de opening van je show. Omschrijf even voor mensen die er niet een beeld bij hebben. Hoe ziet hij eruit, Harco? Heel gaaf ouderwets Adidas jack. Wat heel smerig is. Gefeund haar. En een gouden bril. Achthoekig. Ja. Achthoekig, ja. Goeie bril, ja. Ooit een keer bedacht door jou en je regisseur, je noemde hem al, Jan Hulst. Jullie waren bezig met het maken van sketches. En juist met dit filmpje over huilen raakten jullie dus een gevoelige snaar. Mag ik wat vragen? Ja. Waar moet u nou echt van huilen? Zielige hondenfilmpjes. Mensen die elkaar dan heel even weer terugzien. Moorden die toch nog worden opgelost. Rust bij die familietjes. Hoogverraad, complot. Ik snap ineens dat jij hem heel vaak hebt gehoord. Als hij hier ook al zo twee keer afgevinkt voorbij komt. Ja. Ja. Waarom slaat dit zo aan, denk je, dit filmpje? Ik denk dat de vorm herkenbaar is. Nou, denk aan man bij het hond. En het is heel simpel gezegd een grap in drieën. Je stelt een vraag, je krijgt een veel te lang antwoord. En aan het einde vraag je of je nog meer wil weten. Ja, we gaan even naar Ragnar. Je hebt een doelpunt, geloof ik, hè? PSV maakt het doelpunt op Woudenstein. PSV staat op voorsprong tegen Excelsior in de 58e minuut. Hij was eigenlijk de vervanger vandaag van Jerry Schouten op het middenveld. En uitgerekend, hij maakt de goal voor PSV. Mauro Junior, zijn eerste van het seizoen. En het is een hele mooie voor PSV met de linker in de linker bovenhoek. In een fase waarin de druk toch wel wat toeneemt richting de goal van Van Gassel. Die nog een keer een mooie redding had op een kopbal van Ramaljo uit een hoekschop. Maar ja, deze bal vanaf de rand van het strafschopgebied. Ineens op de schoen, zo richting de kruising. Ja, daar krijgt Van Gassel zijn vingertoppen nog tegenaan. Maar het is een heerlijke uithaal van de PSV middenvelder. En PSV staat op voorsprong. Ja, en hij reageert echt uitgelaten. Want het gaat allemaal niet vanzelf vanavond. Na bijna een kwartier spelen dus in de tweede helft. Je kunt op basis van de kansen niet zeggen dat het geen verdiende voorsprong is. Maar goed spelen doet PSV niet. Maar het leidt inmiddels wel. Mauro Junior na 59 minuten inmiddels PSV aan de leiding bij Excelsior. Jim Derris bij ons in de studio. We praten over Harco, het typetje dat op straat gevraagd wordt. Nou, in het geval wat we net hoorden, waar moet jij om huilen? En dan komt er een eindeloos lang antwoord. Hoe bedenk je dat? Wij gaan met kleuren aan de haal. En met met kleuren? Kleuren en optellen. En dat zet bijvoorbeeld oranje en dan het getal 9. En dan gaan we daarop schieten. En dan kom je tot een antwoord. Ja, ja, klinkt heel logisch als je het zo omschrijft. Ja, nee, het is hogere wiskunde, maar dan voor kleuters. En, Maar dan zouden wij het dus ook kunnen. Iedereen kan dit. Maar dit is helemaal niet moeilijk. Ja, maar wij kunnen dit niet. Weet je niet? Heb je het wel eens geprobeerd? Om antwoorden te geven waarvan je zegt van nou, dat is echt een antwoord, slaat helemaal nergens op. Ja. En dan ook nog grappig. Ja, eigenlijk wel. En dan heel veel. Ja, dat doe ik eigenlijk iedere avond. Ja, toch? Nou, daarom. Ja, maar er is nog nooit iemand om gelachen eigenlijk. Dat weet je, ik denk het wel. Ik vind het een van de grappigste radioprogramma's die er is. Toch wel? Ja. Misschien moeten we ook een theater. Ja, we hebben hier ook geen publiek. Wij horen dat nooit terug van het publiek natuurlijk. Dat is het. Ja, en dat is ook hetzelfde bij ons. We maken zo'n filmpje en je ziet een view-aantal staan, maar je weet niet hoe er op gereageerd wordt. Daarom hebben we nu de Jordi Live Show. Je wilde weten van wat vindt men nou echt? Om die rare, enge mensen in hun ogen te kunnen kijken. Ja, want ze kunnen wel heel veel kijken, maar dat wil niet zeggen dat ze het allemaal leuk vinden. Nee, exact. Ja. Ah, dat is het. Maar ben je dan ook misschien wel nu geschrokken dat je denkt, hè, vinden jullie die grap dan het leukst? En ze komen met redelijk veel. Het is al, het gaat goed hard met de kaartverkoop. Uh-huh. Dus het is een grote schrik voor ons, maar wel een positieve schrik. Ben je echt geschrokken van het? Nee, ik vind het gewoon heel leuk. Je wist het al, dat het succesvol zou zijn. Nee, helemaal niet. Het is gewoon, we zien het alleen al in de try-outs dat er gewoon behoorlijk wat publiek op afkomt. En dat is voor ons te gek. Ook al sta je in een kleine zaal, is het gewoon helemaal vol en dan is het leuk. Ja, ja. Het is echt super. We gaan even naar Andy Houtkamp. Ken je die trouwens? Andy? Weet ik niet. Het is altijd heel serieus. Okay. Andy, vooral bij voetballen. Lachen. Bij Fortuna tegen NEC. Ik serieus? Ja, nee, dat klopt. Maar ik vind het wel leuke humor en ook om te lachen. Maar dat terzijde. Het is nog altijd 0-0. Het is geen leuke wedstrijd tot nu toe. En ik hoop dat hij ook nog in Dronten komt. Dan ga ik zeker een keertje kijken en lachen. Want zo serieus ben ik nog ook weer niet. Balbezit voor Fortuna. Op de helft van het veld. En de bal gaat naar de buitenkant. Verdonk zit ertussen. En dan gaat de bal over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden door Fortuna. Ja, ik zeg het al. Het is niet verheffend. Ik heb een heel groot stuk papier bij me om een mooie brief naar huis te sturen over deze wedstrijd. Maar er staat nog niks op. De inworp is voor de aanvoerder Pinto aan de rechterkant van het veld. Die kan ver gooien in zijn gele shirt. En zal dat ook gaan doen. Kijk, voor Fortuna kan er niks meer mis. Want ze hebben 34 punten. Ze zijn veilig. Dat is heel prettig voor de Limburgers. En nu wordt de bal net met moeite uit de verdediging. Ragnar, 2-0 of 1-1. Nee, het is 2-0 voor PSV. Na 62 minuten ruim voetballen voor het uitvak is het Bakayoko die de bal kan binnenschuiven voor PSV. 4 minuten na het doelpunt van Mauro Junior, dat afstandsschot dat er zo mooi in zat, is dit goed uitgevoetbald door PSV. En Bakayoko kan binnenschieten. De actie is van Tilman, toeval of niet, in de as van het veld op de kop van de 16. En dan bedient hij in het strafschopgebied Bakayoko aan de rechterkant. En met zijn linker passeert hij Van Gassel. Ja, dan voelt het toch wel een beetje alsof deze wedstrijd beslist gaat worden in het voordeel van PSV. Dat het een uur lang dus lastig had. Maar inmiddels op 2-0 voorstaat. En gezien het feit dat Excelsior nog niet één kans heeft gecreëerd, ben ik bang dat dat ook hierna niet meer gaat gebeuren. Een bezorgde blik bij Marinus Dijkhuizen. En ongetwijfeld heel veel opluchting bij Peter Bos. Want ja, je hoorde natuurlijk de verhalen alweer van Peter Bos. Hè, dat gaat altijd fout in het einde van een seizoen. Dan gaat hij wedstrijden verliezen met zijn ploegen. Maar goed, deze lijkt hij toch wel te gaan winnen. Omdat dit goed is uitgevoetbald zojuist. Tot twee keer toe door PSV. 0-2. Bij Excelsior, na 64 minuten. Jim Deddes gaat het land door met zijn Jordi Show. 14 april de première. Harco komt voorbij, hoorden we net al. Een ander karakter dat jij beroemd hebt gemaakt is voetballer Brian Rompuy. Nogal een gemediatrainde speler die na afloop van een wedstrijd de bekende obligate interviews geeft. Maar bij Brian moet je toch goed opletten, zoals bij deze wedstrijd die hij bij Real Madrid speelde. Want het gaat eigenlijk bij de aftrap direct mis. Wat gebeurt er precies? Leg eens uit. Ik krijg de bal strak ingespeeld. Dan draai ik me open naar de keeper voor een terugspelbal. En die bal die raak ik gewoon verkeerd. Want die vliegt gewoon keihard onze eigen goal in. Dus dat is stom. Hey, en zijn het dan de zenuwen die je parten spelen? Je bent natuurlijk als enorme zomertransfer hier naartoe gegaan. Immens bedrag. Grote club, Real Madrid. De verwachtingen zijn hoog omtrent jou. Speelt dat mee tijdens een wedstrijd? Ja, kijk, je moet altijd wennen als je naar een nieuwe club gaat. Dus, hè. Maar... Nee, ik ben hier gewoon om mijn eigen ding te doen. En ik wil de mensen graag vermaken. Ja. Hoe leuk is het om dit te spelen? Ja, leuk. Maar we doen dit altijd, proberen het altijd in één take te doen. Omdat er niet geëdit wordt in voetbalinterviews. Nou ja, soms wel. Als het heel lang duurt. Maar dat kan dan soms best lastig zijn omdat het grappig is. En dat je dan moet lachen of dat je je verspreekt. Dus het is ook leuk, maar ook lastig soms. Ja, oké. Okay, en weet jij dan wel, de vraag die jij krijgt, die ken je ook niet van tevoren? Jawel. Okay. Dit bedenken we, ja. Ja. Ja. Ja, maar het is gewoon niet helemaal volledig gescript, of wel? Niet alles, nee. Nee maar wel een beetje de grote lijnen. Want anders ga je hetzelfde doen. Want je moet ook bedenken, even kijken. Hij heeft in de eerste filmpje heeft hij al 2 eigen goals gemaakt. Nou ja, rood. Oh, ja. En een teamgenoot zwaar blesseren. Op een gegeven moment moet je wel even nadenken van... zijn er nog grote, grove fouten die je kan maken? Of zijn we nu hetzelfde aan het doen? Ja. Maar hoe ontstaat het? Jij zit op een zondagmiddag naar voetbalinterviews te kijken en dan... Zondagavond, whatever. Iets wat jou raakt? Eigenlijk is de voetballerij een eindeloze hoeveelheid aan grappige stommiteiten. Ja, maar er is een interview geweest dat dit ontstond. Dus er is een moment geweest dat je dacht, hier moet ik wat mee. Ja, het is wel een combinatie. Het is ook hoe Arjen Robben bijvoorbeeld aan het einde van zijn zin heel erg met zijn ogen gaat knipperen. Ja, dat zijn van die kleine maniertjes dat je denkt van, dit is een maniertje van je. En gewoon grappige interviews. Kan ook erg genieten van de interviews van Jasper Sillissen. Er is ook nooit wat aan de hand, maar er is heel veel aan de hand, maar niet bij hem. Dus er is altijd wel wat. Ja, als jij zou willen, zou hij dit de rest van je leven kunnen doen eigenlijk. Misschien wel, ja. En dan op een gegeven moment word je analist. En op een gegeven moment word je misschien assistent en trainer. Voor je 2B trainer van Real Madrid. Ja. Nou ja, goed. Je zei al, je hebt een onuitputtelijke bron aangeboord. Even terug naar Brian, want hij speelt eerst nog bij Real Madrid. Maar later gaat hij naar Bayern München. Ik werd gebeld door mijn zaakwaarnemer toen ik nog in Madrid was. En die zei München. Dus ik had meteen opgehangen en was ik naar de winkel gegaan. Had ik een shirtje gehaald van Bayern. En er worden er foto's van gemaakt, dus dat is ook niet slim. Maar dat was gewoon een misverstand. Want het bleek dus om München Gladbach te gaan. Ja. Is dat dan een grote teleurstelling voor jou dat je denkt naar een wereldtopper te gaan en dan hier terechtkomt? Ja, dit is een superclub. Hele leuke mensen. Ik ben heel goed opgevangen. Het is een leuk project dit, lieve voorzitter. In essentie is dit natuurlijk ook gewoon een topclub. En voor hun is het ook hartstikke leuk dat iemand van Real Madrid komt. Je moet er nu toch wel een heel klein beetje om lachen. Ja, ik heb deze tijdje niet gehoord. Ja, Ragnar niet mee. Even schakelen met jou. Jij doet echt wekelijks dit soort interviews. Kan je nog hierom glimlachen of is dit iets wat je wekelijks hoort, min of meer? Het is een gewetensvraag. Het komt mij allemaal wel een beetje bekend voor. Dus ik zit niet, ik druip niet uit mijn stoel, zullen we maar zeggen. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik het al te vaak gehoord heb. Laat het daarbij houden. PSV 2-0, kwartwedstrijd te spelen. Voelt als gewonnen. Het zou me niet verbazen als er nog een 3-0 bij komt zo meteen. De rechterkant zou Excelsior misschien wat kunnen met Memirel Benita. Ik zit eventjes te denken. Ik hoor steeds het woord Real Madrid bij jullie voorbij komen. Zit hier nog iets van Real Madrid bij PSV? Ik heb toch de indruk van niet. Maar verbeter me als ik het fout heb. Daar gaat Goudman op het middenveld. Ja, ze willen best wel bij Excelsior, maar het is niet goed genoeg. PSV is eindelijk toch een maatje te groot. Zaterdag wacht Zwolle. Dat is de volgende tegenstander, thuis tegen Volendam en dan naar Ajax. Ja, die komende twee zijn echt wedstrijden waarin het moet gaan gebeuren voor Marinus Dijkhuizen. Vandaag kun je bonuspunten pakken, maar ja, ze wisten van tevoren al dat het lastig werd. Want de laatste keer dat Excelsior won, dat was in 1985 maar liefst. 19 keer gewonnen in 23 wedstrijden door PSV. 2 keer verloren, 2 keer gelijk. Naast de gelijke spel dat Excelsior pakte was ook alweer een jaar of 16 geleden. Moet je nagaan. Nou, aan de rechterkant deze. Hoe hongerig is PSV met Til op het middenveld. Ik vind Til tegenvallen. Ik vind De Jong ook echt tegenvallen. Ik vind het niet de grote aanvoerder van PSV. De roerganger, hè, voorop in de strijd. Zoals hij zo vaak speelt. Ik vind hem een beetje afwezig zelfs. Echt onzichtbaar. Dat overkomt hem niet zo vaak. Dest zien we wel regelmatig. Dest heeft even wat controleproblemen met de bal. Maar heeft hem nu te pakken. Ruim 20 minuten voortijd. PSV lijkt het op orde te hebben. En dat doet het dus bij Excelsior. Het leidt met 2-0 naar die goals van Mauro Junior en Johan Bakayoko. En die Houtkamp, ik heb even zitten kijken. De Jordi Show komt vooralsnog niet naar Dronten, waar jij woont. Ik zit ook nog te kijken toevallig. Ja. Lekker dan. Ja. Ja. Nou, sorry. Dan komt Dronte wel naar de Jordy Show. Ja, zo mag het horen, dankjewel. 28 minuten gespeeld, want ik zit bij het voetballen. En het staat 0-0. Ja, ik kan hier niet meer van maken, ook niet minder. Wel een aardige periode gezien, een paar minuten van Fortuna met wat mogelijkheden en kansen. Want met name Horat Mangun, die staat hier als Indonesiër ingeschreven, omdat hij voor het Indonesisch nationale team speelt. Hij is daar geloof ik één keer geweest, maar hij mag dan voor Indonesië uitkomen. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld speler van Fortuna Duarte. Die speelt voor Kaapverdië. Is geboren in Rotterdam. En zo werkt dat met, als je niet voor het Nederlands elftal kunt uitkomen, dan ga je zoeken naar voorouders. En Vase van RKC, die gaat uitkomen als ik het wel heb, of voor Curaçao of voor Suriname, omdat zijn opa half Suriname was. Suriname, eerlijk gezegd. Ja, geweldig. Echt een fantastisch verhaal. Zeker als je eens Vase ziet, want die heeft weinig Surinaams in zich. Het is de inworp voor NEC, want er gebeurt echt verder helemaal niks. Dus ik van alles vertellen waar het allemaal niet over gaat met voetbal. Ook nu de bal wordt opgevangen achterin bij Fortuna. Gaat naar Siovas, de Griek. Die speelt hem dan in de breedte naar Mitchell Dijks. En zo gaat het maar heen en weer. En gebeurt er bitter weinig in deze wedstrijd tot nu toe. Die een half uur bezig is. En op 0-0 staat Fortuna tegen NEC. NPO Radio 1. 9:30, Annet Schutte is hier met het NOS Journaal. Zuid-Amerika en het Caribisch gebied kampen met een uitbraak van de infectieziekte dengue of knokkelkoorts. Ook Curaçao heeft sinds anderhalve maand veel last van de dengue-mug. In een paar maanden tijd zijn er op het eiland 3 doden gevallen als gevolg van knokkelkoorts. In het noorden van Frankrijk zijn ook kledingstukken gevonden van de lang vermiste peuter Emile. Afgelopen weekend werden ook lichaamsresten van hem gevonden. Volgens de officier van justitie is er nog niets te zeggen over de doodsoorzaak van de jongen. De man die verdacht wordt van de gijzeling in een café in Ede was al lange tijd op zoek naar hulp, dat zeggen zijn advocaten. Volgens hen is het aannemelijk dat zijn lange zoektocht naar passende hulp meespeelde bij de gijzeling. Hij zou in een uitzichtloze situatie zijn beland. In de Amerikaanse staat New Mexico is een kampeerplek gevonden die ruim 8000 jaar oud is. Er zijn onder meer haarden gevonden en een stenen vijzel. Volgens archeologen is de plek uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Langs de lijn en omsteken. Goed, Jim Dennis is hier over de première van zijn show, de Jordy Show, zo moet ik het zeggen, zijn theatershow. Gaan we zo over doorpraten. Eerder vanavond Vitesse tegen Sparta 1-4, nu bezig om 8 uur begonnen. Excelsior tegen PSV, kwam er toch nog goed voor de Eindhovenaren, Ragnar? Ja, daar lijkt het wel op hoor, 18 minuten nog te spelen. Til wordt vervangen door Babadi, de man die er zo lang over deed. Een jongen is het eigenlijk nog, die er zo lang overdeed om zijn contracten te verlengen, maar dat uiteindelijk heeft gedaan. Het is dringen op het middenveld bij PSV. Veel spelers daar. Bal naar voren bij PSV. Rechterkant Bakayoko kan hem oppakken. Laat hem liggen voor These. Dan gaat het alsnog naar Bakayoko. Tegenover staat die Siem de Moes. 20 jaar en bij gebrek aan andere veel blessures komt zo'n speler dan in beeld. Was hem dus één keer kwijt bij die 0-2 van PSV. PSV heeft de bal aan de linkerkant. Excelsior trekt zich terug. Had zich in die fase van die 0-1 na 58 minuten van Mauro een klein beetje voorgenomen, kreeg ik de indruk, om wat meer mee te gaan voetballen. Om ietsje meer te doen dan alleen maar tegenhouden wat Excelsior deed voor de rust. Dat is te duur komen te staan. Dus met de 2 goals vlak achter elkaar. En PSV speelt een gewonnen duel. Tilman aan de linkerkant in de as van het veld. Boskagli. Zijn bal valt toch bijna op een arm bij een van de Excelsior-spelers. Maar de scheidsrechter kijkt terecht. Eventjes de andere kant op. 16 minuten ruim voor tijd. Excelsior, PSV is 0-2. I'm in the water, going under. I wanna lose myself again. I'm falling backwards, will you catch me? I wanna lose myself again. Change even someone as broken as me. I took my heart from my sleeve. And what do you say? Looking at me, do you think I'll be braver than this? I'm falling backwards into your arms. I've been waiting for way too long. I'm falling into your arms. I've been waiting for way too long. Now I'm falling into your arms. I'm in the water, going under. I wanna lose myself again. Oh, I wanna. Cresip was dat. En in the water. Er wordt gevoetbald. Fortuna tegen NEC. En die outcome gebeurt er al wat meer dan net? Veel meer, maar het is zo'n raar spelletje, dat voetbal. Want NEC wint dus met 3-1 tegen het ongeslagen PSV. En wordt nu de afgelopen 5-6 minuten helemaal weggetikt door Fortuna. 5 hele grote kansen en niet één gaat erin. Nu ook weer bal vanaf de linkerkant door Dijks voorgezet. Bal wordt opgevangen door Pinto. Pinto naar Halilovic, die net een hele grote kans had en de bal naast schoot. Cordoba 2 keer op Sillissen, die uitstekend kiept. Bal op de lat van Duarte. En nu weer een schot en weer in de handen van Sillissen. Sierhuis heeft dat ook al een keer gedaan. Die leek te scoren. Maar Sillissen is echt in topvorm. Hij heeft afgelopen weekend voor het eerst een penalty gestopt. Nou, daar was hij zo blij mee dat hij ook door Nijmegen ongeveer een halve dag heeft rond staan juichen. Dus heeft hij de bal nu nog in handen. En weet dat het heel lastig is voor NEC tot nu toe. Het staat 0-0, maar dat is een klein wonder. Goed, we nog even bij Excelsior PSV kijken. Bij Ragnar. Ja, gewonnen wedstrijd hè, voor PSV. PSV zoekt een derde treffer. Die heeft het nog niet. 12 minuten voor tijd staat het 2-0 voor de ploeg van Peter Bos. Ja, poging maar eens proberen. Dat is Joey Veerman. Gaat wel anderhalve meter over de goal heen. Van Stijn van Gassel. Ja, ik denk dat er toch wel wat druk op stond bij PSV. Hè. Die verhalen over dat Otene en dat arrogante. De nederlaag na 42 wedstrijden. Het zwakke spel op bezoek bij NEC. Hoewel zo slecht als Bos het deed voorkomen was het misschien ook allemaal niet. Maar toch, je moet het dan maar doen op het kunstgras in Rotterdam. Waar PSV eigenlijk altijd wint. Waar we vorig jaar zelfs met 6-1 wisten te winnen. Nou, dat zie ik vandaag niet gebeuren. Je zou nog kunnen zeggen, het enige geluk is dat de Veerman er van de doelpuntenmakers van toen nog bij is. Sankaré maakte toen onder meer goals voor PSV. Ja, duwtje nu. Dat is van Goudmijn. Dus ja, wel binnengetikt door Eudenas. Maar al lang en breed gefloten voor overtreding van Kenzo Goudmijn op Ramaljo. Dus nou, even een klein momentje voor de aanhang van Excelsior. Maar het blijft gewoon 2-0 voor PSV. Iets meer nog dan 10 minuten. Jim Dennis is hier. We praten over zijn nieuwe voorstelling Jordy Show. 14 april in première. Typetjes als Harco komen voorbij en Brian Rompuy. We hadden het er al over. Hoe ga je Brian terugbrengen eigenlijk in je show? Brian stapt in bij Oscar in de auto. Dat is een spoof op Andy in de auto. Oscar Aerts, die meester. Oscar Aerts. Andy van de Meijden. Andy van de Meijden, inderdaad. En dan gebeurt er van alles. En daar komt daar een super interessant interview na. Kijk, heel goed. Ja. Die typetjes die zijn dan weer compleet wat anders dan wat jij doet in films. Bijvoorbeeld Hardcore Never Dies, waar je ook in hebt gespeeld. Dit is mijn broertje, Mikey. Dit is één groot talent, ik zeg het je. Tering hebben gegroeid en alles. Ga met mij mee, en gelul. Je moet iets voor mij doen. Eén van deze jongens... en jij vliegt gewoon... tussen hemel en aarde. Film over de gabbercultuur in Nederland, waar jij dus in speelt. Nou, for something completely different. Nou, maar echt, ja. Dit is compleet wat anders dan wat je dan in je show en ook online veel doet. Ja. Wat is als acteur, zeg maar, vanuit hoe jij het benadert, het grootste verschil? Ik denk dat ik die sketches en die typetjes ook behoorlijk serieus neem. Als een karakter, zeg maar. Maar ja, ik denk dat dat vooral de overeenkomst is. En de vorm is natuurlijk anders. Maar het begint wel bij wie ben je en op welk punt in je leven sta je en dergelijke. En dat is natuurlijk, ja, als je hardcore doet, is dat maar een snippet. En zo'n film is natuurlijk een langere boog. Maar ik heb het wel altijd allebei gedaan. Dus ja, super vet om te doen. Ja. En juist om daar helemaal in te duiken, weet je wel. Dat is gewoon geweldig. Voor ons als kijker is het compleet twee verschillende werelden. Dat snap ik heel maar goed, voor jou eigenlijk dus helemaal niet. Nou ja, helemaal niet is een groot woord. Maar het begint denk ik wel erg uit eenzelfde soort. Ja, hoe vertaal je een rol eigenlijk. Een ander type, ja. Ander typetje waar je dan in verdiept. Ja, typetje is misschien, ja, nee, maar je snapt wat ik bedoel, een andere rol. Precies, letterlijk een andere rol eigenlijk, ja. Ja, ja. Je moest 12 kilo afvallen. Ja. Ja. Is dat gelukt? Nee, jawel. Ja. Ja. Ja, ik vraag het ik vraag het voor een vriend, hoe heb je dat gedaan? Kom ik toch weer uit bij die kleuren en getallen. En ja, toch weer. Het is weer, allemaal helemaal... Ik heb het met grijs geprobeerd, maar dat is bij mij niet gelukt. Ja. Wat voor kleur had jij? Urinegeel. Urinegeel, ja. Die ga ik morgen doen trouwens. Toch wel een tip hoor. Ja. Nee, ja, dat is gewoon lang volhouden en heel veel bewegen. Maar dan heb je wel discipline, want dat is eigenlijk de achterliggende. Ja, nou, daar ga je ook wel heel diep in die rol. Zeker. Te zeggen. Maar het heeft me ook veel gegeven als rol, zeg maar. Het heeft me, ik bedoel, als je er zo uitziet en je loopt in die kleding en je bent helemaal kaal en je hakt heel veel en je luistert heel veel grabbermuziek, dan ga je daar ook een beetje naar gedragen. Of nou ja, niet in het dagelijks leven, maar het is gemakkelijker om dan erin te komen. En het was gewoon de regisseur die zei van, ik wil dat je er zo uitziet. En dan doe je dat gewoon. En zo spreekt. En nou ja, ik werd wel geholpen daarin. En begeleid. Want het is natuurlijk extreem. Ja. Dus maar dat is iets wat ik nog nooit had gedaan. Dus ik had wel iets van, oké, ja, dit is het wel waard om daar gewoon in het diepe te springen. Maar dat spreken dan? Rotterdamse vond ik erg lastig, ja. Hoe heb je dat dan gedaan? Nou, de actrice die mijn vriendin speelt in de film, Rosa Stil, is Rotterdamse. En die heeft me veel geholpen, ook op de set. En dus eigenlijk zo in heel veel filmpjes gekeken van hooligans, zeg maar, van Feyenoord en dergelijke. Die hebben heel veel grappige interviews en dubbel werk dan, weet je, wilde verhalen input over wat ze vroeger deden allemaal en zo. En daar haal je ook wel veel uit. Ja. Maar dus het is gewoon ergens volledig induiken. En dan het is ook een dialoog die je hebt met de regisseur. Want hij zei van, als jij dat doet, dan zorg ik dat je er goed uitkomt. En je bent gewoon allebei ook wel ergens, wil je het onderste uit de kan halen. Je bent committed eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Dus dan spreek je wel dezelfde... Zelfde taal. Ja, dus je bent er super diep in gedoken. Ja. Is er ook iets wat je daar hebt gevonden wat je weer meeneemt naar je eigen leven nu? Nou, ik heb wel een liefde gekregen voor de muziek. Het is niet alsof ik er met de bed ga en mee opsta, maar ik waardeer het heel erg. En ik ben ook op een aantal van die feesten geweest. Daar heb ik ook gefilmd. En dat was gewoon heel leuk. Echt. Super. Maar blanco, zonder pilletje of... Ja, we waren aan het werk. Dus dat was gewoon... maar dat was ook ter inspiratie. Zijn we ook naar Thunderdome en zo gegaan. Alleen ook naar andere feesten in Rotterdam. En ja, dat was echt geweldig. We waren heel erg welkom en leuke mensen. Ja, want ik kan me ook voorstellen, het is best wel een gesloten wereld ook. Ja. Dus dat mensen in eerste instantie denken, oh, daar komen ze, en we film maken. Nou ja, maar ja, wij zagen er ook zo uit. En er werd wel meer gefilmd ook, weet je wel. Het soort van, dus het viel niet echt op. En we herkenden ook een aantal grabbers die meewerkten aan de film. Dus dat was gewoon erg fijn werken, op die manier. Zit er dan ook nog iets daarvan in je show? Pak je deze rollen ook mee? Of zijn dat wel echt weer iets te meta is dat, denk ik. Nee, dat hebben we niet. We hebben gewoon voornamelijk sketches van bestaande typetjes en nieuwe sketches. Ja. Is de show eigenlijk. Ja. Ja. Kleur geel, niet alleen de kleur van het afvallen, maar ook de kleur van Fortuna Sittard. Fortuna Sittard, NSC, Andy? Ja, ik zit te kijken. Ik heb gele mouwen. Het is nog altijd 0-0. Wonder. Echt een wonder. Want het had 3-4-0 voor Fortuna moeten zijn. Weer een grote kans gezien. Córdoba die een moeizaam schot gaf, zo leek het. Maar het was een hele lastige bal voor Sillissen die dat uitstekend deed. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. 0-0 de stand. NEC uit bij Fortuna. Afgelopen weekend 3-1 winnen van PSV. Fortuna 4-0 verliezen voor Sparta. En Fortuna is gewoon veel beter dan NEC. Nu is het rust, want er komt geen seconde bij. Ook weinig blessures gelukkig geweest. Wel veel kansen, alleen maar voor Fortuna. Maar er is er niet eentje ingegaan. Dus gaan we rusten bij Fortuna tegen NEC met 0-0. Laatste minuten Excelsior PSV. Ragnar Niemeyer. Ik denk dat Excelsior vanavond niet één kans heeft gekregen. PSV misschien nu wel eentje. Maar het is Teese die wat ver naar buiten moet. 2-0 staat het. Nog altijd voor PSV. 3 minuten officiële speeltijd nog. En nee, ik denk niet dat Excelsior erin geslaagd is om één bal tussen de palen te krijgen. Behalve die ingetikte bal toen er al lang breed gefloten was voor een overtreding van Goudmijn. Invalbeurt nog voor Udenhout. En dat is dan de laatste wissel aan de kant van Excelsior. Waar het Siem de Moes is die eruit is gehaald. Die maakt op mij echt de hele avond al de indruk alsof ze die zo van de universiteit hier. Je ziet de lampen branden. Erasmus, of ze hem daar hebben weggehaald. En op de linksbackpositie hebben gezet. Hij speelt als een amateur, maar met zoveel inzet en passie om zijn tegenstander Bakayoko het leven zuur te maken. Ik vond dat echt prachtig om naar te kijken. Een speler die normaal gesproken niet zo snel in beeld zou komen. Maar ja, goed, ze missen er zoveel. Met El Yacoubi, met Zagre, met Seymour, met Piri en Parrot. Dat is voor Excelsior veel te veel van het goede. En PSV gaat, laat dat duidelijk zijn. Een dik verdiende zegenpakken. Bal wordt wat rondgespeeld nog. Zaterdag is het PSV AZ. En natuurlijk weten de Eindhovenaren ook dat in de Kuip Ajax op bezoek komt. Nou mag dat misschien niet mis voor Feyenoord. Zeker na vandaag ook niet de zoveelste tik in Amsterdam. Maar aan de andere kant, het blijft wel de klassieker. Je weet het nooit helemaal zeker. Maar dan zou Feyenoord natuurlijk puntenverlies kunnen leiden, heel misschien. Als Excelsior de bal heeft met die Udenhout aan de linkerkant. Nou komt er dan nog één moment voor de thuissupporters. Die hadden in ieder geval zoiets van, 0-0 bij de rust. Pintje maar, die delen ze trouwens ook uit. Zodra je hier achter je de deuren binnenloopt, dan staan ze met een kruiwagen vol met flessen klaar. Ik heb me voorgenomen om er zo meteen gewoon eentje aan te pakken, want dan is het werk toch wel voorbij. Het is te aanlokkelijk om te laten lopen. Nou, diepe bal geven aan Udenas dan misschien nog. En dat komt die bal wel, maar is hij eigenlijk net te laat. En aan de linkerkant is het ook een bal die niet aankomt. Laten we niet vergeten dat daar eigenlijk Driouche had moeten staan als we inmiddels bijna in de slotminuut zitten. Maar die ging er dus al heel vroeg uit met een hamstringblessure. Dan moet je altijd maar weer afwachten hoe lang dat gaat duren. Dat is echt een heel zuur verhaal. Dat voelt alweer heel lang geleden. Maar ja, dat was ook in het eerste kwartier. Nou, PSV misschien nog één keer. Bakayoko, rechterkant, Ramaljo. Bal gaat achteruit. Nou, we zitten in de 90ste minuut. Dus al ongetwijfeld voornamelijk vanwege de wissels. Wat extra tijd gaan bijkomen. Maar PSV gaat winnen in Rotterdam. Geen wedstrijd waar lang over zal worden nagesproken in de toekomst. Maar de 3 punten, die zijn binnen. Ja, we zitten hier in de studio al een klein uurtje met Jim Dennis. Met z'n drieën lekker voetballen te kijken en een beetje te praten over de première van de Jordy Show. Over de figuren Harco en de fictieve voetballer Brian Rompuy. Die daarin centraal staan. Goed, ik wil toch even met je hebben over de wedstrijd. 82 minuten zijn jullie eigenlijk gewoon onder controle. Ja, dan kom jij erin. En 7 minuten later slaat het noodlot eigenlijk toe bij die corner. Afschuwelijk om te zien. Wil je daar iets over vertellen? Ja, zij krijgt een corner. En ik sta eerst de paal. En die bal die komt laag en hard en die, ja, die draait in. En ik denk, ik ram die bal gewoon het stadion uit. En dan kijk ik. En dan duikt Jens, onze keeper, die duikt er naartoe. Dus ja, ik schop hem gewoon vol achter op zijn achterhoofd. Ja, het zag er afschuwelijk uit, Brian. Is er nieuws? Hoe is het nu? Ja, het ging wel. Ik had wel last aan mijn middenvoetsbeentje. Ja, staat Brian te trappelen om weer het podium op te gaan? Ja, even kijken wanneer is het volgende EK. Het begint al volgend jaar, toch? Het EK? Ja. Deze zomer nog. EK. Ja. Ik weet niet welke EK je bedoelt. Als je EK voetbal bedoelt, dat is deze zomer. Dat is deze zomer. Oké, okay, nou dan is hij er denk ik gewoon weer bij. Toch wel? Ja. Ja. Waarom niet? Maar je staat niet alleen, hè, op het podium. Hoe bedoel je? Nou, je doet toch samen met iemand anders? Brian is gewoon... Brian is alleen, solo. Is, ja. Oké, maar gedurende de voorstelling... Ik zal mijn vraag even wat duidelijker formuleren. Ja, dan absoluut. Komt er een andere kleur op het podium, om maar even zo te zeggen. Ja, een ander getal, Een ander getal bij Oscar Aarts, daar had ik het over. Ja, zeker. Wanneer sprak je hem voor het laatst? Vanochtend. Oh, oké. Okay. Ja. Hoe is het met hem? Ja, volgens mij wel goed. Volgens mij zijn er een aantal mensen ziek in zijn huishouden, maar hij niet. Oh, Oscar, hoe is het met je? Ben je ziek of niet? Ja, ik ben kapot, jongens. Oh, zie. Ja. Ja, alles goed hier. Zeker, alles slaapt eindelijk. Oh, gelukkig. Gelukkig. Ja. Ja. Hoe is het? Want je zat met Jim ook in de klas, hè? Hebben wij begrepen. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, we hebben samen de toneelschool in Amsterdam gevolgd, inderdaad. Ja. Ja, dat was een klein een vraag van een oude man, maar zat je naast hem of zat je bewust aan het raam terwijl hij aan de gangkant zat? nee, we zochten elkaar wel veel op in die jaren, zeg maar. We waren echt dikke maten. En ik keek ook veel toen al met bewondering naar hem. Ja. Ja? Wat voor bewondering, vertel eens? Gewoon. Een jongen die toen ook al veel de lachers op zijn hand had, maar ook heel, heel goed kon spelen. Gewoon een goed acteur. Ja, ik keek altijd al met veel bewondering naar Jim. Ja, zeker. Ja, blijf even hangen, we komen zo bij je terug. Rachter is het afgelopen. Zeker 2-0, dik verdiende zegen, wat ik al eerder zei. Voor PSV, Mauro Junior, eerste goal voor PSV in meer dan 2 jaar tijd. En Bakayoko maakt ook een doelpunt voor PSV. Zijn 8e PSV heeft nu 75 punten na 28 wedstrijden. En Feyenoord kan dat verschil dan weer wat kleiner gaan maken als het donderdag speelt op bezoek aan de dijk bij Volendam. Maar deze bananenschil waar het nog heel eventjes op leek bij de rust misschien. Die heeft PSV ontweken en vindt terecht op basis van balbezit, kansen, noem maar op. Maar groots, ach, echt groots, misschien hoefde dat dan niet eens. 2-0 is de zegen voor de ploeg van Peter Bos. Dus Oscar Aerts, eigenlijk zeg je, jij zag het toen al van die Jim, die gaat een hele grote worden. Nou ja, denk ik wel. Ja. Het heeft best lang geduurd eigenlijk. Ja, je ging twijfelen op een gegeven moment. Rustig mijn tijd genomen. Wat heb ik het toch mis of zo? Heb ik het verkeerd gezien? Nee, ik zag dat altijd wel gebeuren, ja. Waarom duurt het zo lang eigenlijk, Jim? Ik heb helemaal geen haast. Ik heb gewoon lekker rustig met tijd. Nee. Ik denk dat ik toen ik afstudeerde nog helemaal niet zo goed was als dat ik nu ben. En zo goed als dat ik nu ben. Ik weet niet, ik denk dat je gewoon als 23-jarige nog helemaal niet klaar bent voor een hoofdrol waar je 12 kilo voor moet afvallen. Ja, dergelijks. Ja, dat weet ik niet. Ik was met hele andere dingen bezig toen. Maar je vindt jezelf nu echt gewoon goed? Dat laat ik aan Oscar. Ja. En die heeft het net al gezegd. Dus, ik ben wel heel, heel tevreden met wat ik nu allemaal aan het doen ben. Dus daar, Maar Oscar, waar kan hij nog in verbeteren? Waar Jim in kan verbeteren, ja. Nee, ja, dat weet ik niet. Jawel, weet je wel. Nee, echt niet. Ik vind het juist zo tof dat hij altijd is blijven doen wat hij altijd heeft gewild, volgens mij. En dat hij, er zijn zat acteurs die toch, en daar ben ik er ook een van, die veel te snel toch maar dingen deed om je huur te betalen of om geld te verdienen, weet je wel. En Jim is altijd heel erg autonoom gebleven en echt achter ze, ja, ook gewoon nog maar eventjes niet iets doen of zo, weet je wel. En, het betaalt zich nu dik uit. Lekker relaxed. Mm-hmm. Ja, dat denk ik wel, ja. Hij werd dan wel zijn huis uitgezet, maar hij bleef wel bij zichzelf. Ja, precies. Ja. Maar wie waren in die tijd jullie voorbeelden? Welke periode hebben we het dan over? Hebben we het over Jiske Vet-achtige types en zo? Ja, wij hebben wel heel veel Jiske Vet gekeken samen, inderdaad. Ja, klopt. Ja, absoluut. Ja. En we waren dan ook wel altijd als Michiel Romein of zo op school les gaf. Dan, zat je vooraan? Dan zaten wij vooraan. God de raad, die moet je eens kijken. Oh, ja, voor mij we zijn samen voor me ook ooit een keer naar die show geweest. Volgens mij in de Ziggo stond ze toen. Ja, maar heel veel op YouTube gekeken. En voor mij, wij waren samen ook wel heel erg fan van Ricky Gervais, The Office. Hebben we heel veel gecheckt in die extras. En ze hebben heel veel gezien. Ja, Michiel Romein was toch fan van jou, Jim, of niet? Ja. Hij wist in ieder geval wie je was. Je hebt een keer met hem gespeeld, of wat? Ik had een keer een film waar we allebei in zaten. En toen vertelde ik aan hem van, ja, ik ben ook dingen aan het maken. En hij zo, En toen op de première daarvan, toen kwam hij naar me toe en zei hij, Jezus man, ik wist helemaal niet dat jij die gozer was met een brilletje, man. Heel geestig. Heel leuk. Dus daar was ik al blij mee. En sindsdien is het gewoon ook echt iemand die ik geregeld spreek en zie. Dus, ja, je kan ook serieus goed nadoen, moet ik zeggen. Ik zie ik van, Jezus Christus, dat is ons. Ja, nee, hele leuke soort surrogaatvaderfiguur. Ja. Ja. En het begon dus al tussen jullie, held, Oscar en jij, Jim, in de klas. En dan zie je die sketches. Ga je dat dan ook nadoen samen? Niet per se, toch? Ja, nee, dat hebben we niet. Hoor een jaar komen bij Oscar. Nee. Volgens mij, ik kan me ook wel herinneren dat we dan juist in een lokaal dingen gingen proberen te maken. En dat volgens mij ook niet echt lukte. Nee, precies. We hadden niet echt een plan. Dat is gewoon, het moet grappig worden. Ja, ja, je moet, ja. Ga maar eerst eens leven, jongen. Ja, en dan, precies. En nu hebben we dan ook Jan Hulst, de regisseur, ja, die ons daar wel toe... Die ons wel zo weten vormen dat we een voorstelling nu hebben. Ja. En dat konden we op die toneelschool, waren we daar nog niet capabel genoeg voor, denk ik. Precies. Eerst even flink geleefd allebei. Oscar, wat is jouw rol deze show? Ja, ik ben een beetje de aangever, denk ik. Of een beetje de rijk de gooier. De René van voren. ja, precies. En ja. Piet Bamberg. Ja, nee, ik ben wel... Ik denk ja, hoe zeg je dat? Meer de naturel. Jim. Ja. Jim Helmeester. Ja, ik zou niet zeggen dat je alleen de aangever bent. Kijk, als je met z'n tweeën bent, dan heb je veel meer mogelijkheden om sketches te doen. In plaats van dat ik in mijn eentje een opsomming moet doen van een uur en een kwartier. En Oscar speelt verschillende rollen eigenlijk. En daarin komen oude typetjes langs en ook nieuwe. En dat eigenlijk zo. Is het eigenlijk een groot voordeel dat jullie elkaar zo goed kennen? Merk je dat op het toneel, dat je elkaar goed aanvoelt? Ik denk het wel. En het is ook een van de redenen dat Jan en ik Oscar gevraagd hebben. Omdat ik denk van, ik weet hoe grappig Oscar is en hoe goed hij is. En hoe leuk hij dit, denk ik, vindt. Of zal gaan vinden. En dat spelplezier, dat ervaren we zelf ook. Het is wel een risico, Oscar, natuurlijk, hè, wat je neemt. Want wie weet pakt het wel helemaal verkeerd uit. Nee, maar ik heb letterlijk met die gedachte wel eens gespeeld, hoor. Ik bedoel, mensen komen wel echt voor de Jordi-show, weet je wel. Echt voor de typetjes die Jim heeft. Bedoel, hij komt op als Harco en die hele zaal die gaat al... Dan denk ik, en dan kom ik op. Ja, wat moet hij? Wat komt hij? Leedvermaak is ook vermaak, hè? Zwaar uitfluiten, weet je wel. Maar dat vond ik best wel spannend in het begin. En ik moet zeggen dat eigenlijk allemaal wel meevalt. Ik vind het echt te gek om met Jim op het podium te staan. En precies wat je zegt, we hebben heel erg een gevoel voor dezelfde humor. We houden van dezelfde dingen. En we kunnen... Ja, ik denk dat het wel lekker matcht met elkaar. Leuk. Ook. Ja. Als klasgenoten en dan nu samen het land door. Dat is toch hartstikke mooi. Veel plezier, Oscar Aerts. En fijn dat we je even mochten bellen. 14 april, dan gaat het gebeuren, de première. Jim. Yes. Je hebt er zin in, volgens mij. Heel veel zin in. En dankjewel, Oscar, voor de mooie, lieve woorden. Ja. En ik hoop jullie allemaal te zien. Kleine Comedie in Amsterdam, daar begint het. En dan het hele land door. Speellijst is te vinden op jordi.nl. Het gaat ontzettend hard. Bijna alles is al rood. Dus. Ja. Uitverkocht. Ja. EK uitverkocht. Veel plezier, Jim Dennis. Leuk dat je zometeen was. Billy Dans trouwens hier. Graag tot zo. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. In Lichtpuntjes de podcast deelt Laurentien van Oranje haar lichtpuntje. Lichtpuntjes, nu in je favoriete podcast-app. NPO Radio 1. 10 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk zijn ook kledingstukken gevonden van de lang vermiste peuter Emile. Afgelopen weekend werden ook lichaamsresten van hem gevonden. Volgens de officier van justitie is er nog niks te zeggen over de doodsoorzaak van de jongen. De kledingstukken worden verder onderzocht. De Eerste Kamer stelt een besluit over de gaskraan in Groningen uit. Volgende week zou worden gesproken over het definitief sluiten van de gaskraan. Maar de formerende partijen, JA21 en 50PLUS, willen eerst meer duidelijkheid over de leveringszekerheid die Nederland heeft. De Tweede Kamer ging vorige maand met een overgrote meerderheid akkoord met het besluit. Demissionair premier Rutte is dicht bij het NAVO-leiderschap, melden bronnen aan de NOS. Zeker 28 van de 32 landen van de NAVO zouden zijn kandidatuur steunen. De vier landen die nog niet aan boord zijn, zijn Roemenië en Hongarije en vermoedelijk ook Slowakije en Turkije. Met die landen zou Rutte in gesprek zijn. In Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De aanhouding was vorige week donderdag, maar is nu door het OM bekendgemaakt. Hij werd al een tijdje door de AIVD in de gaten gehouden. Het is een Rotterdammer van 19 jaar. Hij werd thuis aangehouden, daarna werd de woning doorzocht. Er werden geen wapens of explosieven gevonden. De man zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Curaçao kampt met een dengue-uitbraak. In een paar maanden tijd zijn er op het eiland 3 doden gevallen als gevolg van knokkelkoorts. Het ziekenhuis op Curaçao zegt dat er sinds begin dit jaar al iets meer dan 100 mensen met dengue zijn opgenomen. Het weer, vanavond op veel plaatsen droog. Vannacht kan hier en daar weer een spat regen vallen. Morgen begint bewolkt en regenachtig. Later laat de zon zich ook af en toe zien. Het wordt erbij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Ster. Mooi dat je er bent. Want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weeren Bewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18PLUS, speel bewust. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com. Bergen vol plezier. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Ja, Billy Dans is hier. Hij schrijft hit na hit voor de sterren van de Nederlandse popmuziek. En nu heeft de Amsterdammer een eigen album, Jongen uit de Stad. En we spreken hem zo. Ja, en we volgen de tweede helft natuurlijk van Fortuna tegen NSC. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ajax wil na 2,5 week alweer af van algemeen directeur Alex Kroes. De Raad van Commissarissen heeft hem geschorst omdat Kroes vlak voor zijn benoeming aandelen Ajax heeft gekocht. Met voorkennis dus, en dat mag niet, en is zelfs strafbaar, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het moment waarop hij zijn laatste aandelen heeft gekocht, vlak voordat hij uiteindelijk CEO werd van Ajax, algemeen directeur werd van Ajax. Ja, dat was op het moment dat hij al wel wist welke kant het op zou gaan. En dan handel je met voorkennis. Dus dan maak je jezelf onmogelijk. Dan, je houdt je in ieder geval niet aan de geldende regels. En dan is het niet mogelijk om algemeen directeur van een beursgenoteerd bedrijf te blijven. Dit uur meer aandacht voor de chaotische situatie bij Ajax. PSV heeft zich hersteld van de Eredivisie-nederlaag van afgelopen weekend. Het won zojuist met 2-0 de uitwedstrijd van Excelsior. Geen wedstrijd waar lang over zal worden nagesproken in de toekomst. Maar de 3 punten, die zijn binnen. Straks de reacties vanuit Rotterdam. Eerder op de avond won Sparta eenvoudig in Arnhem met 4-1 van Vitesse. En daardoor blijft Vitesse onderaan bungelen in de Eredivisie. Vitesse steven toch echt wel af op degradatie. Het komt gewoon kwaliteit tekort in alle niveaus in Arnhem. 1-4 is de overwinning voor Sparta. Vitesse staat 17e. Het gat met plaats 16 is nu 5 punten. Opvallende transfer voor de sportief directeur van wielerploeg Visma Lease Bike, Marijn Zeeman. Volgens radiostation BNR gaat Zeeman aan de slag als directeur van AZ. Beide partijen willen het nieuws niet bevestigen. En hockey is dus even de goede en Margot van Geffen die ontbreken in de Olympische selectie. Bondscoach Paul van As vindt dat ze niet meer bij de besten horen. Analist Ellen Hoog verwacht de goede en van Geffen niet meer terug bij Oranje. De Olympische Spelen is over een kleine 4 maanden. Ik verwacht niet dat Paul van As een van die 2 speelsters weer terug gaat halen. Dan moeten er echt hele gekke dingen gebeuren. Dan moeten er echt heel veel geblesseerden zijn. Dat zie ik echt niet gebeuren. De goede en van Geffen speelden beide meer dan 250 interlands voor Oranje. De organisatie van Parijs-Roubaix wil komend weekende chicanes aanleggen op het parcours. Op de kasseienstrook in het bos van Valère valt vaak de beslissing. Dus de topsnelheid die ligt in de aanloop daarnaartoe erg hoog. En dat levert ook vaak valpartijen op. En die wil de organisatie met S-bochten voorkomen. En Paula Peijder tot slot heeft de 2e etappe in de ronde van Baskeland gewonnen. De leiderstrijd blijft in handen van Primoz Roglic. En dan sportnieuws in de maken, want er wordt gevoetbald. Een door de weekse ronde van de Eredivisie. Tweede helft net begonnen bij Fortuna tegen NEC. Andy. 4 minuten bezig, nog niet gescoord, 0-0 dus. En ja, NEC wil toch wel graag winnen hoor. Want die willen op 45 punten komen. En dan weer boven Ajax op de 5e positie. Maar daar ziet het, zag het in ieder geval in de eerste helft niet naar uit. Staat 0-0, alle kansen waren voor Fortuna. Nog niet 1 gezien voor NEC. Wel 2 wissels, Sontje Hansen en Ivandro Borges Sanchez zijn gekomen. En Charon Sherry en Brian Perdera, de Fransman, zijn in de kleedkamer achtergebleven. Misschien dat iets beter maakt aan de kant van het team van Rogier Meijer. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Nu balbezit weer aan de rechterkant voor Fortuna. Maar de bal gaat via Orad Mangoen over de zijlijn. En dus mag er gegooid gaan worden door de Nijmegenaren. Doen dat aan de linkerkant van het veld. Metertje of 10, 15 voor de middenlijn. En is de bal snel gegooid. Er wordt gepaast door Koki Sako. Maar dat is geen goede bal. Wordt er wel goed verdedigd achterin door Kelvin Verdonk. En dan kan de bal weggewerkt worden uit de verdediging door NEC. Komt bij Dijks terecht, die even op de grond had gelegen met een naar het zich liet aanzien vervelende knieblessure. Maar gelukkig kan hij verder spelen. En dus is dat probleem opgelost voor Fortuna. Balbezit voor Kelvin Verdonk, die vanaf de linkerkant naar de rechterkant is verhuisd. Na het vertrek van Pereira. Aan de linkerkant speelt nu Juri Baas achterin bij NEC. Bal gaat naar voren in de voeten. Wilden ze hem spelen van Sontje Hansson. Maar die krijgt de bal niet onder controle. En zo is het slordig aan beide kanten. En nog geen mogelijkheid in de tweede helft. Dus na 6 minuten spelen nog altijd 0-0 bij Fortuna NEC. Vanochtend rond 8:30 kwam er een bericht naar buiten over de nieuwe directeur van Ajax, die nu dus alweer weg moet. In het nieuws ging het vervolgens de hele dag over Alex Kroes. Een klein overzicht. Nog geen 3 weken na zijn eerste werkdag stuurt Ajax-directeur Alex Kroes al de laan uit. Ajax-directeur Alex Kroes hoeft niet meer terug te komen van de Raad van Commissarissen. Eerst gaan we naar het nieuws over Alex Kroes. Ajax schorst nieuwe directeur vanwege verdachte aandelenhandel. Alex Kroes beheerst vandaag het sportnieuws. Dat op gang komt als Ajax vanochtend naar buiten brengt dat de directeur is geschorst, met het voornemen om de samenwerking te beëindigen. Het is het uitvloeisel van een bericht dat amper 3 weken geleden, op 15 maart, verschijnt bij het aantreden van Kroes. De financiële waakhond AFM meldt dat de nieuwe directeur aandelen Ajax heeft. Het zijn geen mega groot aantal. Het is ook helemaal niet bijzonder dat de meneer Kroes aandelen in Ajax had. Behalve als hij directeur wordt, dan heeft hij dan invloed op de koers van het aandeel. Dus dan moet dat gemeld worden. Zegt quotejournalist Bastiaan van der Belt. Hij besluit de club er een paar kritische vragen over te stellen. Ja, en toen sloegen ze bij Ajax, naar mijn gevoel in ieder geval, heel erg in de stress. Ze hadden geen antwoorden erop. Behalve van, ja, wat jullie denken is niet zo. Namelijk, wij gingen ervan uit dat het een tekenbonus was. Als het geen tekenbonus is, dan wat is het dan? Ja. Is het dan misschien zelfs iets wat niet logisch is? En dat blijkt het te zijn. Alex Kroes koopt het laatste deel van zijn aandelen als hij al weet dat hij directeur bij Ajax Ajax gaat worden. Zelf ontkent hij dat ook niet, maar hij deed het, schrijft hij in een reactie, om zijn betrokkenheid te tonen en skin in the game te hebben. Dit is gewoon hoe ondernemers denken van, ja, ik wil laten zien dat ik erom geef, dat ik er alles voor doe en dat ik zelfs mijn eigen geld op tafel leg om laat zien dat ik risico loop. Dit is de bewijsdrang die hij in zich heeft. Het is de zoveelste bestuurder die in korte tijd bij Ajax vertrekt. En de gemiddelde supporter lijkt het niet echt meer te verrassen. Hij laaien lichter is nog niet weg of de andere komt. Hij zal wel geweten hebben. Dan heb je zelf, moet hij nou de tol betalen? In de media wordt er vandaag ook druk gespeculeerd. Is die schorsing nou wel of niet terecht? Nou, er zijn verschillende gronden die voor hem zouden kunnen pleiten als hij heel veel transacties doet. Ook in Ajax in het verleden. Het is een regulier patroon. En op het moment dat hij nog niet wist definitief dat hij benoemd zou worden, dan valt hem ook weinig te verwijten. En er worden zelfs andere scenario's gesuggereerd. Je hoort ook wel mensen zeggen van dit is één groot politiek spel. Ja. Dat hij daar misschien wel het slachtoffer van is. In ieder geval lijkt iedereen het over één ding wel eens. Want wat Alex Kroes deed was, ongeacht de gevolgen, een beetje dom. Het is heel dom. Het was een beetje dom. Veel nieuws dus vandaag over Alex Kroes. Michael van Praag is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. En hij reageerde vanmiddag voor de microfoon van Jeroen Stekelenburg. En hij vertelt wanneer hij met deze zaak te maken kreeg. Dat was een dag of 10 geleden. En toen was er een publicatie waarin iets werd gezegd over het aandelenpakket van Alex. Dat was onjuist. Men dacht dat wij dat betaald hadden. Maar dat is niet zo. Het is gewoon procedure dat je op een gegeven moment als komende CEO je aandelenpakket neerlegt. Dan is het procedure dat er nul achter staat. Dat doet de AFM zo. En in die gesprekken heeft Alex op een gegeven moment een Excel-sheet naar ons toegestuurd. Waar ook de data, de aankoopdata van die aandelen op stond. En toen viel 26 juli 2023 viel erg op. 17.000 aandelen gekocht. Dat was precies de dag waarop hij per e-mail, maar ook per appjes en ook mondeling wist dat hij bij Ajax zou komen. En het is zo dat als jij weet dat je CEO van een beursgenoteerd bedrijf wordt en je koopt dan aandelen zonder dat andere aandeelhouders weten dat jij CEO van dat bedrijf wordt. Ja, dat is handel met voorkennis. Nou zegt u dat Alex Kroes dat Excel-sheet naar u opstuurde. Dat klinkt alsof hij dat op dat moment nog ter goede trouw deed. Hoe tragisch is dit dan allemaal? Want dan klinkt het alsof een hele vervelende, onhandige, laat ik het dan zo zeggen, samenloop van omstandigheden. Ja, maar zo zegt hij tegen onszelf ook. Hij heeft afgelopen vrijdag hebben wij een gesprek met hem gehad. En daar heeft hij ook in gezegd van ja jongens, het is niet zo erg. Ik kende de regels niet en daar kom ik wel uit. Ja, maar wacht even, ik kende de regels niet. Als jij zelf zo actief bent op de beurs als hij is, en als je weet dat je CEO gaat worden van een beursgenoteerde onderneming, en zelfs als je dat allemaal niet weet, zeggen onze juristen, dan dient iedere Nederlander de wet te kennen. En we weten allemaal, ook uit de krantenknipsels, en dat de handel met voorkennis een gewone misdrijf is. Inmiddels, we hebben zijn verklaring natuurlijk ook gelezen vandaag, staan jullie volgens mij wel iets meer tegenover elkaar. Hè? Want hij kan zich ook niet helemaal vinden in de gang van zaken. Nee, maar dat heeft hij ook aangegeven, dat hij zich er tegen zou verzetten. Ja, ik heb dat ook gelezen. Nou legt hij de schuld bij de Raad van Commissarissen. Maar dat is wel heel erg makkelijk. Ik bedoel, wij hebben geen handel met voorkennis gepleegd. Dat heeft hij gedaan. En wij nemen nu een maatregel waarvan niet alleen wij vinden, maar ook heel veel andere mensen, dat dit de enige oplossing is. Je kunt geen CEO hebben van een beursgenoteerde onderneming die verdacht wordt van voorkennis in aandelen van die onderneming. Dat gaat gewoon niet, dat accepteert niemand. En ik kan u echt zeggen, we hebben nog wel gekeken naar andere mogelijkheden ook. Hè, of we het misschien zouden kunnen doen met een boete of wat ook. Maar ja, weet je, dat is helemaal niet uit te leggen. Ook al niet omdat wij sponsoren hebben die zelf beursgenoteerd zijn. En die ook weten dat een CEO die dat doet, ja, dat is onacceptabel. U heeft het over een dag of 10. Op 15 maart was zijn eerste werkdag. Ik heb ook begrepen dat op dat moment Ajax de gegevens naar het AVM stuurt. Die komt dan met een persbericht. Naar aanleiding daarvan is Quote in de spullen gedoken. Is dat hoe dit balletje is gaan rollen? Zo is het balletje gaan rollen. En naar aanleiding van die publicatie heeft hij ons dat Excel-sheet gestuurd. En toen zagen wij dat hij op 26 juli 2023 17.000 aandelen heeft gekocht. En toen wisten wij ook al dat dat niet anders kon zijn dan voorkennis. Want in zijn verklaring geeft hij aan dat hij in augustus Ajax al op de hoogte heeft gesteld van het feit dat hij 42.500 aandelen heeft. Dat is geen probleem, dat is niet met voorkennis. Wist de Raad van Commissarissen of wist Ajax toen al dat die transactie op 26 juli had plaatsgevonden? Nee, dat wisten we niet. En het is ook aan degene, in dit geval aan Alex zelf, om, als je dan toch openheid van zaken geeft, om dan ook gewoon volledig te zijn en te zeggen, dan heb ik ze gekocht. En dat is niet gebeurd. En wij hebben het niet gevraagd, we hoeven het ook niet te vragen. Maar hadden jullie het moeten weten? Want Ajax is een groot bedrijf, beursgenoteerd bedrijf. Dan wordt een directeur niet zomaar van op de ene op de andere dag aangenomen. Daar gaat ongetwijfeld komen daar onderzoeken aan te pas. Er worden bureaus ingeschakeld. Klinkt een beetje knullig. Nou, het klinkt ook een beetje knullig. En natuurlijk hadden we het moeten weten. Maar als we het toen hadden geweten, was het toen ook handel met voorkennis geweest. Maar dat wisten we niet. Het is nu, op de manier zoals u net zelf zegt, is het naar buiten gekomen. En we kunnen er niet omheen. We hebben geloof ik elke dag 2, 3, 4, 5 videocalls gehad. Tot diep in de avond vergaderd met onze juristen. En elke keer weer, ook na het eerste verweer van Alex, was het advies van onze advocaten zoals het nu is. En spijtig, wij willen dit niet. Het overkomt ons. Maar het is wel heel erg. Ja, dit is onomkeerbaar, toch? Want er staan nog wel ruimtes van. Nou ja, het is in zoverre onomkeerbaar. Hij is nu geschorst. Dan moeten we een buitengewone aandeelhoudersvergadering moeten we uitschrijven. En daar komt dit dan als agendapunt. Ja, dan komt alles open en bloot in de publiciteit. En dan kan de aandeelhoudersvergadering kan een advies geven aan ons, wat zij vinden. Dat is niet bindend. En daarna moeten wij dan weer gaan vergaderen wat we doen. Ja. Het ging net al even over die periode na augustus, waar u nog niet echt iets over heeft gezegd, u was hier toen nog niet, maar of de taak van bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen is om zoiets wel te weten, om dat toch beter uit te pluizen of uit te laten pluizen? Ik begrijp die vraag, maar in eerste instantie is het zo dat je ook mensen vertrouwt. Dus als jij zegt, wil je laten weten wat voor aandelen je hebt. Maar kan dat wel, vertrouwen in business, in deze miljoenenbusiness? In mijn leven wel. Ik begin altijd, ik was er niet bij nogmaals. Is niet naïef? Nou ja, ik naïef, dat weet ik niet. Maar ik heb nu wel de les. Wij hebben nu wel de les geleerd dat je dat inderdaad helemaal moet vragen. Dus als we weer eens een keer een nieuwe CEO gaan krijgen, en dat zal de bedoeling zijn, ja dan gaan we dat natuurlijk op een hele andere manier doen. Ja, maar het is affaire op affaire op affaire. Want bij Mislintat wordt er ook getwijfeld aan wat er gecontroleerd is. En nu dit weer. Ja, maar ik weet dat er getwijfeld wordt. Maar bij Mislintat, kijk, nu dit weer, hier kunnen wij dus helemaal niks aan doen. Wij hebben geen handel met voorkennis gepleegd, hoor. Dat heeft iemand anders gedaan. Daar zijn wij alleen achter gekomen. En wat Mislintat betreft, het persbericht voor het KPMG-rapport is bijna af. Dat zou eigenlijk deze week de deur uitgaan. Ja. Nou, dat is nu even overschaduwd door wat hier nu gebeurt. En wij moeten dus een buitengewone aandeelhoudersvergadering uitschrijven. Wat staat er in het persbericht trouwens, dat het bijna af is? Ja, dat zou je wel willen weten, maar dat ga ik niet vertellen. En dan gaan we kijken of dat zinvol is, want het is toch al een agenda dit. Of je dat dan op één BAFA moet kunnen doen. Of dat je misschien wel een hele dag moet BAFA. Nou, is ook wel eens leuk. Michael van Praag was dat, voorzitter van de RVC van Ajax, in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Goed, gaan wij weer eens even kijken bij Fortuna Sittard tegen NEC. En die houdt dan. Ja, nog meer slecht nieuws voor Ajax, want NEC is op voorsprong gekomen. Robert González, na een heerlijk balletje van Mees Hoedemakers, kon scoren. Was echt een mooie aanval eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben, de eerste echte goede aanval van NEC. Maar het lukte wel. En NEC is dus in de tweede helft beter dan Fortuna. Daar waar Fortuna in de eerste helft alles heeft laten liggen met al die kansen die ze kregen, is het eigenlijk maar één kans geweest voor NEC dat er meteen voor zorgt dat de Nijmegenaren op 1-0 staan. En waarom is dat slecht nieuws voor Ajax? Ze staan zesde met 42 punten. Dat zijn maar twee minder dan Ajax. Ajax aanstaande donderdag thuis tegen Go Ahead en zondag uit tegen Feyenoord. Wil graag die vijfde plaats vasthouden. Maar NEC, zoals het nu staat, hier weer een bal tegen scheidsrechter Martens aan. Ja, dat daar wordt voor gefloten en terecht. Want dit kan ik me zo voorstellen. Keer zie je toch aankomen. En Martens die staat in de weg van de bal. En dat betekent dat hij nu een scheidsrechtersbal gaat geven aan Fortuna. Hij gaat de bal dus neerleggen. En die bal ligt een metertje of 5 buiten het strafschopgebied van Fortuna. Nee, hij doet het andersom. Dat is vreemd. Want de bal komt van een Fortunees af. En dat zegt nu ook De topscorer Kai Sierhuis tegen hem. Hij geeft hem aan Sandler. Dat is een hele rare beslissing van scheidsrechter Martens. En het publiek is het er dan ook terecht niet mee eens. Balbezit voor NEC. Staan voor met 1-0. Die prachtige goal, kan niet anders zeggen, van Robert González. Zijn vijfde in dit seizoen voor de Spanjaard na de prachtige assist van Mees Hoedemakers. 1-0. NEC leidt bij Fortuna. Na heel wat Nederlandstalige hits, waar hij het brein en de schrijver van de teksten was, brengt hij nu zijn eigen plaat uit. Jongen uit de stad, zo heet het album. Songwriter en artiest Billy Dans is bij ons. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Hartstikke leuk. En gefeliciteerd met je plaat. Dankjewel. Ja, wordt enorm goed ontvangen, dus daar ben ik mega trots op natuurlijk. Ja, we gaan het daar zo uitgebreid over hebben, maar laten we eerst vooral even luisteren naar de nummers waar jouw naam dus ook achter staat. Ja. Niet als uitvoerende artiest, maar als songwriter. Doe mij maar een wijntje, Grubendeck of Chardonnay. Een mooie volle rode, drink hier met me mee. Fantastico, je zong iets van hazes. Ik geloofde gelijk in jou. Ik ga de bellen. Van de kroeg. Ik voel de hartslag van de stad. Van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht. Ik zing mee met alle platen in de kroeg met al mijn maten. Elke avond, ja, elke avond. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey, Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits, ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans, la la la la, ja la la la la la, ja la la la la. We gaan nog even door. Ja, om even een indruk te krijgen van wat voor hitmachine jij bent eigenlijk. Want we horen allerlei verschillende artiesten. André Hazes, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Dries Roeving, Wolter Kroes. Ik probeer dan een beetje te luisteren van wat is dan de Billy Signature, weet je wel? Is het vrolijkheid? Ik denk dat al die nummers die je net liet horen waren enigszins wel vrolijk, denk ik. En het past ook wel goed bij mijn karakter. En ik ben ook een jongen die altijd hoog in zijn energie zit. Dus dat neem ik ook mee in de studio. Dus ja, als je dan aan het componeren bent en bijvoorbeeld Frans Duits, weet ik nog heel goed dat ik dat demootje aan het maken was met Arno Krapman en met Donnie. En de energie was zo hoog in de studio dat je gewoon echt voelt van ja, dit is er, weet je wel. Dus ja, dat weet je meteen al, dit is er een. Ja, je denkt het vaak, je weet het nooit. Maar als je eenmaal het gevoel is vaak goed. Ik handel veel uit intuïtie, zeg maar. Dus dat laten we niet vaak in de steek. Wat goed. Ja, Frans-Duits, dan maak je iets van zijn naam. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat hij in eerste instantie denkt, nee. Maar was hij gelijk enthousiast? Het ding was dus, zeg maar, Donnie was op dat moment wel bekend, maar nog niet in de volkszien. En Donnie stuurde mij een DM. Via Instagram. Van hij pikt Lazare. Hij zegt, ik heb een idee, ja, een wild idee. Dus ik ga er niet mee te komen. Hij kwam met het idee van, ja, we moeten een pokoe maken. Dus een ander woord voor liedje. Mm-hmm. En die heet Frans Duits en die maken we met Frans Duits. Dus, ik stond in de kroeg op een Klerkstraat, kan ik me herinneren. Ik had 5 bier op. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel leuk. Dus ik kwam gelijk met dat Frans Duits ideetje. Ja, toen zijn we de studio in gegaan. Toen hebben we dat opzetje gemaakt. En ik kon Frans al van voorheen. En ik belde Frans op zich. Nou, Frans, ik heb nou iets, jongen. Zeg, of je vindt het fantastisch, of je vindt het helemaal niks. Ja, precies. Best wel spannend. Ja, maar hij stond weken na stond hij in de studio. En dat was in de coronatijd. Dus en Donnie zat toen nog bij Top Notch. En die wouden platenlabel. Een platenlabel. En die wouden dat niet uitbrengen. Want die vonden dat, het is toch geen Donnie. En het is toch helemaal niet cool genoeg. En, dus ze hebben 2,5 jaar op de plank gelegen, dat nummer. Dat meen je niet. Oh, ja, en uiteindelijk is hij uitgekomen. Toen werd het echt een monsterrit. Maar moet je die DM'tjes van Donnie, moet je die eerst door een vertaalmachine halen? Of snap je die inmiddels? Ik begrijp ze inmiddels heel goed. Oh, we spreken enigszins ook wel dezelfde taal, denk ik. Hij is ook een echte Amsterdammer. En we liggen lekker op één lijn. Oh. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit tegenwoordig heel vaak bij jou gebeurt. Dat mensen jou DM'en met ideeën voor liedjes. Zo gewoon, dit is ook een hit, maar dan misschien mensen die, die hier gewoon willekeurige volgers zijn. Ja, heel veel, heel veel. Het is echt zo dat ik echt nu de laatste tijd echt helaas, want ik wil eigenlijk zitten maar 365 dagen in een jaar. Dat je echt moet filteren van wat gaan we doen, weet je wel. Dus dan bespreek ik dan met Benno de Leeuw, dat is mijn manager. En dan is van, joh, we proberen nu hele albums aan te produceren. Dus voor Tino, noem maar op. Maar ik krijg zoveel jong talent, wat ik ook heel leuk vind, maar waar je gewoon simpelweg geen tijd meer voor kan vinden. Dus dat is dan wel jammer, maar ik lees alles. Ja. Ja. Jong talent, zo ben jij ook ooit begonnen? Ja, zeker, ja. Dat klonk dan zo. De waarheid is hard, maar wel waar, denk steeds weer aan haar. Jeetje, die heb jij eigenlijk gedaan. Ik ben en. Ik kan ook niet zijn wie ik niet ben en. We staan op het punt om een keuze te maken. Het liefst maak ik de keuze. Nu staan we hier. Hoe lang is dat geleden, joh? Ja, toen was ik 17 of zo, 18 denk ik. Ik weet niet hoe oud je nu bent. 33. Oh ja, nou, een jaar of 15 geleden. Met een vriend van jou samen. Met Leon, ja, door Leon ben ik begonnen met muziek maken ook. En die kwam naar me toe en die zei, Bill, hij zegt, we gaan rappen. Ik zeg, rappen? En wij waren echt twee jongens van de straat, altijd voetbal. Ballen buiten, weet je wel. En mijn vader had een kroeg, die zei, jongens, hier hebben jullie een nieuwe bal, ga lekker buiten spelen. En toen was het Volta, dat zit in de buurt, die organiseerde een rapdag. En ik dacht, ja, ik ga toch niet rappen, ik ga liever penalty schieten of zo. Ik zeg, nee, kom lekker mee. En toen vond ik dat spelen met woorden zo leuk uiteindelijk, dat ik daar een beetje in doorgeslagen ben, zeg maar. En ja, nu 16 jaar later mijn brood ermee kan verdienen. Maar dat, ja, door Leon ben ik begonnen met muziek maken. Maar toen had je, 15 jaar geleden, ja, toen had je, ik weet niet, Twitter en zo, Instagram bestond. Twitter, ja. Bestond Twitter al? Twitter bestond, ja. En is het dan ook je periode Hives en zo? Ja, onze eerste hit was via Hives. Dus dan kon je op je Hives kon je dus zeg maar een liedje doen. Een vast liedje. En ja, wij een Leon en Billy voorbij was onze eerste hit gemaakt in de zolderkamer. En ja, dat was inmiddels was nog 6,8 miljoen streams geloof ik op YouTube. Nou, dus dat was toen echt mega veel. En nog steeds trouwens. Maar ja, dat smaakte wel naar meer natuurlijk. Maar je kon dat dus meteen, dat spelen met woorden. Dat zat er gewoon echt al in. Nou, ik moet wel zeggen, als ik de eerste rapjes terugluister van vroeger, dan denk ik wel van, nou, ik was wel een doorzetter. Want ja, je bent nooit gelijk goed in iets. Maar ik vond het wel heel leuk. En weet je, geobsedeerd. Dus tijdens wiskunde zat ik zeg maar refs te schrijven in mijn wiskunde schrift. Ja. Heb je school wel afgemaakt? Ik heb hem afgemaakt, ja. Nou, toch wel. Ja, maar ik ga wel weer terug om geld te halen, want ik heb niks geleerd. Zo erg. Nee, maar goed, op een gegeven ogenblik dan krijg je wel door dat je wat kunt. Ja. Ik bedoel, wanneer was dat bij jou het moment dat je dacht, nou, misschien moet ik er nog maar eens in doorgaan? Nou, het was zeg maar, nou, je wordt steeds, toen kwam het eerste hitje, dat smaakte er meer. En op school werd je dan een beetje aangesproken van, hé, leuk nummer, weet je wel. En dat was ook voor de eerste mensen dat zeiden, want ik had er al 10 uitgebracht en niemand zei ooit leuk nummer. En toen mensen dat gingen zeggen, dacht ik, nou, het is ook wel een leuk nummer. En zo ga je dan langzaam door. Ontwikkelen. En mijn vader had de twee zwaantjes in de Jordaan. Daar ben ik ook geboren en getogen, opgegroeid. Kroeg? In een café. Is dat wat anders dan een kroeg? Nee, een café en een kroeg hebben hetzelfde. Ja, precies. Café en twee zwaantjes. Kroeg. En daar was een accordeonist, André Vrolijk. En dat vond ik fantastisch. En al die oudjes kwamen zondagmiddag gearmd binnen. En die gingen dan zeg maar accordeonmuziek spelen. En dan werd er meegezongen luidkeels. Johnny Jordaan en Tante Leen-achtige dingen en zo? Ja, Johnny Jordaan, Tante Leen aan de voet van een mooie wester. De afgekeurde woning, Mankenelis, noem ze maar op. Johnny Meijer, weet je wel. Dus, en dat vond ik zo inspiratievol. En ik ben nog heel goed dat ik achter de bar werkte. Tot mijn 27e heb ik daar gewerkt. En toen kwam een liedje voorbij, dat heette Heel Even. Een versie die door René Vroge, een uitvoering van René Vroge. Precies, ja. Denk ik zo nog steeds aan jou. Nou, en ik vond het zo mooi dat ik wil gaan schrijven voor andere artiesten. Ik vond het zo geweldig. Maar waarom niet voor jezelf? Nou, op dat moment ook voor mezelf. Maar ik had wel door dat ik voor mezelf nog niet helemaal goed genoeg. En daar, zeg maar. En ik had gewoon een passie voor muziek. En of dat nou was rappen of schrijven. Of ik wou gewoon op een dag zo goed worden dat ik ook zo'n soort liedje kon schrijven. En dat was dan vanaf dat moment mijn drijfveer. En toen kwam René Vroger een keer een fles Bacardi lenen bij ons in het café. Want lenen. Lenen. Nooit meer terug gaat trouwens. René, als ik je spreek, vuile bloed op. Nee hoor. Nee, maar die kwam een fles Bacardi lenen. En toen sprak ik hem aan. En toen zei hij, weet je, je bent lekker bezig met muziek. Je bent een mooie Jordaanese kerel. Ik heb een schrijfkamp over 2 weken. En kom bij mij maar eens, je mag mee. Nou, dat was in de studio's hier verderop, hierachter. En ja, toen werd ik echt in het kleinste hokje gestopt, als meest onbekende naam. Dus dan kwam hij binnen, hoest hier in de bezemkast. En ik had van tevoren al een tekst gemaakt. Dus ik deed net alsof ik dat allemaal on the spot had bedacht. En hij zegt, nou, dit is wel heel goed. Dus hij zong hem ook gelijk in. En dat was mijn eerste liedje voor een bekende, grote, Nederlandstalige artiest, ja. Ongelooflijk, zeg. Ja, leuk, ja. En vanaf daar is het heel hard gegaan. Er zijn er dus ontzettend veel hits gevolgd. Praten we zo over door, maar we gaan even kijken bij Andy Houtkamp. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat we de enige opgetogen Amsterdammer hebben vandaag. het is hier nog altijd 1-0 voor NEC. Het is die ene goal van Robert González die nog altijd het verschil maakt. Maar Fortuna wordt sterker en sterker. We zitten in de 73ste minuut. En het staat dus 1-0 voor NEC tegen Fortuna. En Fortuna heeft een hoekschop vanaf de linkerkant. Twee wissels gezien. Da Cruz en Pettersson zijn gekomen. En eens even kijken wat die hoekschop die met het rechterbeen vanaf de linkerkant wordt genomen gaat opleveren. De bal bij de tweede paal wordt niet gekopt door een van de spelers van Fortuna, maar wel door een van NEC. En dan gaat de bal over de zijlijn aan de rechterkant van het veld en mag Pinto gaan gooien daar. Dat is de aanvoerder van Fortuna. Kijken, hij kan dat heel ver, of hij dat ook heel ver gaat doen. Dus als een soort cornerbal gaat die bal dan richting het strafschopgebied. Daar komt hij inderdaad ver richting wie is dat? Dat was die, een van de invallers, Pettersson. Maar hij kan de bal niet onder controle krijgen. En dan is het balbezit voor de uitblinker aan de kant van NEC, Jasper Sillissen. Hij is uitstekend op dreef in deze wedstrijd. En net zoals tegen PSV laat hij zien dat hij nog steeds een hele goede keeper is. Die misschien al een heel klein beetje nog aan de deur staat te rammelen van het Nederlands elftal. Alhoewel die kans erg klein is. Balbezit voor Fortuna. We gaan zo dadelijk het laatste kwartier in. Het staat 1-0 voor NEC. NPO Radio 1. Goed, en net Schut is weer binnen voor het NOS Journaal. Het blijft nog onduidelijk of de gaskraan in Groningen definitief dichtgaat. De Eerste Kamer stelt een besluit daarover uit. De formerende partijen, JA21 en 50+, die willen wachten op meer duidelijkheid. De andere partijen zijn bang dat ze het uitstel gebruiken om de gaswinning later weer te hervatten. De man die verdacht wordt van de gijzeling in Ede was al lange tijd op zoek naar hulp, zeggen zijn advocaten. Volgens hen is het aannemelijk dat zijn zoektocht naar hulp meespeelde bij de gijzeling. Zuid-Amerika en het Caribisch gebied kampen met een uitbraak van knokkelkoorts. Ook Curaçao heeft sinds anderhalve maand veel last van de mug die de ziekte veroorzaakt. In het noorden van Frankrijk zijn ook kledingstukken gevonden van de lang vermiste peuter Emile. Afgelopen weekend werden ook lichaamsresten van hem gevonden. Volgens de officier van justitie is er nog niets te zeggen over de doodsoorzaak van de jongen. Langs de lijn en omstreken. Half uurtje langs de lijn en omstreken nog met Billy Dansen in de studio. We praten zo verder over zijn nieuwe album Jong uit de Stad. Ja, eerst even kijken bij Andy, want ik hoor een stadionspeaker. Dat betekent dat er gescoord is. Dat klopt. En de gelijkmaker die is verdiend en terecht. En de man die hem scoort is zijn 12e van dit seizoen. Kai Sierhuis. De laatste man die 12 doelpunten maakte voor Fortuna was Zion Fleming. Die kennen we nog, want die zorgde in 2022 met zijn 1-0 tegen NEC dat Fortuna in de eredivisie bleef toen. En dat is dus 2 jaar geleden. Nu de 12e van Kai Sierhuis. Hij zorgt voor de gelijkmaker tegen NEC. Het staat 1-1. Het begon als rapper. Nou, of mogen we het zo niet noemen, Billy? Ja, zeker wel. Ja, ja. Nee, 100%. Ja, en toen ging je schrijven. Toen dacht je, dat wil ik ook voor andere mensen doen. Ja. In het café van je vader leerde je Wolter Kroes kennen. Ja, dat klopt, ja. Naast het café van vaar zitten kaasmuseums van Henk. En Henk en Wolter waren buren. Of nog steeds, volgens mij. En wij hadden toen een feestje. En Wolter kwam in één keer aangelopen met een microfoon. En dus ik liep naar hem toe. Ik zeg, hey Wolter, ik ben echt fan van je nummers. En weet je, heel enthousiast. En we hadden gelijk wel een hele leuke match samen. Dus toen heb ik zijn nummer gekregen. En toen stuurde ik hem een liedje op. En dat vond hij te gek. En we hebben dat toen samen uitgebracht. En Wolter is wel echt een soort van mentor voor mij. Nog steeds in de muziek. Dus is ook een van mijn allerbeste vrienden geworden inmiddels. We kennen elkaar nu echt al 15 jaar, denk ik. 16 jaar. En ja, echt een gozer met een goudhart die mij altijd het geluk heeft gegund. Maar wat heb jij, los van enorm talent om muziek te maken, er is blijkbaar iets waardoor al die sterren ja, jou zien en denken, hey, we moeten eens afspreken. Hier is mijn nummer. Ja. Laten we eens wat doen. Ja, ik denk dat het op dat moment altijd al nog steeds hoor, een grote dosis humor is geweest. Dus ik ben altijd gek op moppetappen bijvoorbeeld. Noem het maar op. En ook ja, ze noemen het een gunfactor. En om dat over jezelf te zeggen is misschien een beetje gek. Maar ik denk wel dat ik heb ook veel collega's dat uit horen spreken. Van, Bill, jij hebt zo'n grote gunfactor. En ik werk er altijd hard voor. En ik ben er altijd in blijven geloven. En dat, ik denk wel dat dat onderdeel is van. Maar je schrijft dus eigenlijk een kindje. En dat kindje geef je aan iemand anders. Ja. En die moet dan maar zorgen dat dat ook jouw kindje blijft. Precies. Maar is dat niet moeilijk soms? Het ding is dus, als ik schrijf, dus bijvoorbeeld voor Tino, dan schrijf je heel anders dan Tino Martin. Dan schrijf je heel anders dan voor Wolter Kroes. Terwijl Wolter ook wel eens kan zeggen, prachtig nummer. Dus die had hem misschien dan ook wel graag willen hebben. Maar blijf je dan wel bij jezelf? Zeker weten, ja, 100%. Alleen je gaat hele andere woorden gebruiken in het taalgebruik van zo'n liedje. Mm. Dus als ik iets voor Tino schrijf, gebruik ik hele andere woorden dan dat ik het voor Wolter doe. Dus dat is een beetje. Kun je ze een voorbeeld noemen? Ja, bijvoorbeeld, ik heb deze niet geschreven. Bijvoorbeeld Tino die dan zingt, ik zag je daar lopen, je zat in de puree. Ja, het woord puree, dat zou niet iedereen zingen, weet je wel. En dat is zeg maar wat ook kenmerkend is voor een artiest. Welke woorden zingt een artiest en welke lading kan iemand mooi geven? Wat zijn de mooie klanken van de artiesten? Wat past goed in een liedje? Ja, daar hou ik dan allemaal rekening Donnie mee. Donnie zou weer wel puree zingen. Donnie? Ja? Ja, Donnie die zit volgens mij zelf ook in de puree. Nee hoor. Grappig, dus je verplaatst je echt. Maar kan je dan voor iedereen schrijven? Of zijn er ook mensen waarvan je zegt, nou, die taal die spreek ik dan eigenlijk niet? Nou, wat grappig is, ik heb heel goed contact met Emiel Hartkamp. Dat vind ik echt een legende. Die heeft heel veel gedaan voor Frans Bauer en Jannes, noem het maar op. Ja, en die tak vind ik dan weer lastig. Want ik ben wel meer van het Nederlandstalige echt. En dat vind ik, of tenminste Nederlandstalig volks wel. Maar dat is meer zeg maar, wat Sieneke doet en Frans Bauer en noem het maar op. Dat vind ik, daar heb ik heel veel respect voor. En ook voor Emiel die al die hits gemaakt heeft voor die grote artiesten. Alleen daar ben ik gewoon minder sterk in. Dus het is gewoon, daar ben ik dan wat minder in ontwikkeld misschien. Ja, ik zou het wel kunnen, denk ik, maar daar lag mijn hart nooit. Je schreef dus vooral voor anderen, omdat je ook eerlijk was richting jezelf. Van ik vind mezelf nog niet goed genoeg als artiest. Er is een moment gekomen dat je dacht, nu ben ik er klaar voor. Ja, klopt, zeker. Nee, ik wil altijd door blijven gaan. En het is een beetje begonnen met Beach Vibe een paar jaar geleden. Die schreef ik voor de rapper Sjaak. En die zei tegen mij van, Bill, dit moet je gewoon zelf doen. Ik had het opgenomen met een microfoontje van €60 van AliExpress. Mm. En ik liep een beetje te frieken thuis in de woonkamer. En ik stuurde hem de demo op voor hem. Ik zei, als je dit zelf niet doet, dan ben je helemaal gek. Toen stuurde ik het dus naar een paar platenmaatschappijen. En die wouden er niks van weten. Tenminste, niks van weten. Ja, kom maar een keer op gesprek. En dan kreeg ik allemaal van die deals. Die dachten, jij bent een songwriter. Precies. Ja. Dus en ik geloofde dit. Ik wou het gewoon uitbrengen. Leuk, ik ga de kans geven. En toen heb ik het uitgebracht via DistroKid. Dat is dus kan je een eigen platenmaatschappijtje beginnen. En het zit er nu op 12,5 miljoen streams, geloof ik. En het ontplofte en werd een grote hit tijdens de coronatijd. Ja, en dat is dan, willen mensen je boeken. Maar dan moet je meer eigen liedjes hebben. Dus toen ben ik eigen liedjes bij gaan maken, zeg maar. Ja, en nu treed ik ook heel veel op. Afgelopen jaar 91 keer. En het is me eigenlijk een beetje overkomen, maar ik geniet er wel van. Ja, volle arena, middenstip. Ja, bij de Ajax Open Dag. Bij de toppers heb ik mogen staan. Vijf keer Ziggo Dome vorig jaar. Dus wel echt hele mooie dingen al gedaan. Ja, dan ga je zitten. Misschien, ik weet niet of dat helpt als je in de studio ingaat voor jezelf. Maar misschien een drankje erbij. Of probeer je dat juist zoveel mogelijk te vermijden. Het is wel grappig dat je het zegt. Morgen zit ik bijvoorbeeld met André, met Haas in de studio. En dan wordt er zeker niet gedronken. Alleen gesnoven, nee, geintje. Nee, dan wordt er echt alles gedaan. Hij doet niks. Helemaal niks. Nee. André staat echt heel sterk in zijn kracht. Ik ben super trots op hoe hij het allemaal doet. Maar ik heb wel momenten. Soms zeggen mensen ook, maar hoe ontspan je dan? Ja, en voor mij is ontspanning echt serieus op vrijdagavond bijvoorbeeld met een fles wijn naar de studio gaan. En dan in plaats van naar de kroeg daar een fles wijn op te drinken. Pak een uurtje. En dan ga ik gewoon lekker muziek zitten maken. En dat vind ik het leukste. En dan ontstaat een hit als ontspan je. Bijvoorbeeld, ja. Je is wel dronken volgens mij. Nee, staat op het album. Is dit dan recent geschreven of had je dit al lang liggen? Deze is 1,5 jaar geleden geschreven, denk ik. 2 jaar geleden. Met Jochem Fluitsma en Dustin de Lange. En in Soundwise. En eigenlijk is het... Studio is dat? In Soundwise, in de studio in Amsterdam. En ja, dit maakte wel voor mij. Maar we hebben het als tussendoorplaatje uitgebracht. Dus bij het platenmaatschappij zei ik... Ja, jongens, ik heb nou al 3 maanden, 4 maanden geen single uitgebracht. Zullen we gewoon ontspanje online trappen, weet je wel? Ja, is goed. Morgen staat hij online. Ja, en nu zit hij ook inmiddels op 10 miljoen streams. We hebben gouden status hebben we inmiddels. En dat is ook lekker door gaan streamen. Dus als ik hem optreed in het land... zag je dat liedje ook heel langzaam steeds groter worden. In het begin dacht ik van ja... Als mijn vader hem dan in de kroeg opzet, zeg ik, pa, doe dat ding af, weet je wel. En, maar nu is het inmiddels een hit geworden, dus dat is wel leuk. Ja, is dan mooi. Maar heb je een favoriet eigenlijk op het album? Een favoriet van mij op het album? Ja, wat ik zelf... ik vind Hazes, vind ik zelf te gek. Mm-hmm. Dat is een liedje die ik heb geschreven voor Lil Kleine trouwens. Ja, gaan we zo meteen draaien, ja? Ja, dus Hazes, dat is denk ik wel mijn favoriet. Ik liep toen dronken door de Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. En ik hoorde dus echt langs 3 kroegen waar ik langs liep. Mm. Of ik zag dubbel, dat kan ook. Nee, maar... hoorde ik dus een liedje van Hazes uit de kroeg gekomen. En toen dacht ik, ja, draai nog maar een liedje van Hazes. Denk ik, die man is zo groot, er moet een nummer over gemaakt worden. Niemand heeft het ooit gedaan. Dus, dan, ja, dus dat heb ik toen gedaan. Dus ik ben daar wel heel trots op. Zullen we hem dan nu met draaien ook? Ja, gewoon er lekker in. Ja, doe maar. Draai nog maar een liedje van Hazes. Omdat ik dag en nacht alleen aan je denk. Ja, ik draai nog maar een liedje van Hazes voor ik hier vertrek. Ik loop verslagen door de straten heen van Amsterdam. Ik draai een plaatje, nog een glaasje, want de nacht duurt lang. Bloed, zweet en tranen, zeg maar niets mis, jij gelooft in mij. Is wat ik altijd zei. Ik heb jarenlang gegeven wat ik had. Maar niks gekregen wat ik van je had verwacht. Ondanks alles had je toch diep in mijn hart. Diep in mijn hart. Dus ik draai nog maar een liedje van Hazes. Omdat ik dag en nacht alleen aan je denk. Ja, ik draai nog maar een liedje van Hazes. Voor ik hier vertrek. Weet dat het als ik je mis, mijn schat. Kom niet meer thuis vannacht, dus zwemmen in de straat. En ik draai nog maar een liedje van Hazes. Als ik aan je denk. Is mijn verleden dan de reden dat je mij liet gaan? Was je gebleven, was je net zo zeker van je zak? Geef mij je angst, nu schat ik meen het, laat me niet alleen. Donker om me heen. Ik heb jarenlang gegeven wat ik had. Maar niks gekregen wat ik van je had verwacht. Ondanks alles had je toch diep in mijn hart. Diep in mijn hart. Dus ik draai nog maar een liedje van Hazes. Omdat ik dag en nacht alleen aan je denk. Ja, ik draai nog maar. Voor ik hier vertrek. Weet dat het moeilijk is als ik je mis, mijn schat. Kom niet meer thuis vannacht, dus zwemmen in de stad. En ik draai nog maar een liedje van Hazes als ik aan je denk. Meer dan 8 miljoen streams al voor Hazes van Billy Dans. Goed, bij de 11:15. Eens even kijken hoe ver ze nog van het einde zijn in Sittard. Bij Andy Fortuna Sittard tegen NEC. 5 minuten en extra tijd. 1-1 de stand in Sittard. In deze late avondwedstrijd. En ja... Ik moet zeggen, Fortuna doet het een stuk beter nadat ze met 1-0 achterkwamen. Was het de gelijkmaker van Sierhuis die voor opwinding zorgde in het stadion. Nu een opwinding in het stadion omdat Sierhuis een duw krijgt en een vrije trap mee. Al wat wissels gezien. 5 wissels aan de kant van NEC. Waarvan 2 opvallende. Namelijk 2 spelers die al eerder als wissel erin kwamen zijn er weer uitgehaald. Sontje Hansen. Daar was niets mee aan de hand. Ja, hij speelde waarschijnlijk niet goed genoeg. En Borges Sanchez, de Luxemburger, raakte geblesseerd. Ik zie Voets ook nog klaarstaan bij Voet, Simon Voet, zie je klaarstaan bij Fortuna om in te vallen. De sterke, goede kopper, verdediger van beroep. De bal wordt voor het doel gegooid. Wordt gekopt en komt hij bij iemand van... Oeh, ja, mooie beweging van Fortuna. In dit geval, wie was dat? Dat was Siovas. Dat doet hij anders nooit. Hij met een beweging probeert hij de bal in het doel te schieten. Maar dat lukt niet, een halve omhaal. En dus kan er uitverdedigd worden. Maar niet voor lang door NEC. Want het is echt alleen nog maar Fortuna dat aanspraak maakt op de overwinning. Nu weer een overtreding. Overtreding van Kelvin Verdonk. En dat betekent een gele kaart voor Verdonk. In de slotfase overtreding. Weer op Sierhuis. En dus een vrije trap voor de mannen van Fortuna. Die nog altijd op 1-1 staan tegen NEC. Het blijft heel erg hangen. Ja, Hazes van Billy Dans. Billy bij ons in de studio. Ja, gezellig. Wat is het geheim van een hit? Een geheim van een hit? Ja, ik krijg die vraag redelijk vaak. Alleen, ja, het is toch wel lastig om dat te verwoorden. Het geheim van een hit, het moet meezingbaar zijn. Het moet catchy zijn. Lekker blijven hangen. Lekker blijven hangen. Niet te moeilijk. Vaak ook wel hoog in energie. Ik denk toch dat de muziek iets losmaakt in mensen. Het is natuurlijk een emotie. En ik probeer altijd mensen blij en vrolijk te maken met mijn muziek. En nou ja, goed. De hits die ik tot nu toe heb mogen scoren, die zijn meestal wel blij en vrolijk. Dus, ja. Eigen album, Jong uit de Stad, is er nu. Ja. Dus je zegt tegen al die artiesten, jongens, bedankt, het was leuk. Was leuk. Nu is alles voor Billy. Precies, ik heb een ander nummer genomen. Nee, ik had een aantal demo's liggen. En toen dacht ik, hey, wacht eens even. Ik heb meer dan 42 demo's in de Dropbox. Volgens mij is dit gewoon een album. Dus, voor opruimen is het eigenlijk gewoon. Precies, het is alles van de plank af trappen. Nee, en dat heb ik verpakt tot een debuutalbum, Jong uit de Stad. Ja, en dat... Dat was heel leuk, we hadden de presentatie vorige week. Ja, en er kwamen echt alle muziekvrienden zijn langskomen. René Vroger mij het eerste exemplaar overhandigd. Wolter Kroes was erbij, Dries Roelvink, Ammar. Ja, mijn vader. Mijn vader uiteraard en mijn beide lieve fantastische ook, ouders. Ja. Ja, die zit er ook hoor. Jossie, die is erbij. Ja, die zal niet trots zijn, maar die heeft je van klein naar groot in de kroeg zien groeien. Ja, natuurlijk. Zeker weten. Ja, groeien in de diepte, want ik ben nooit gegroeid vanaf mijn 16e. Ik ben nog steeds 1,10 meter. Nee, maar die is ongelooflijk trots. Ja, dat snap ik wel. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ja, je enthousiasme is inderdaad aanstekelijk. Ja, dankjewel. Blijf schrijven, blijf zingen en blijf genieten van het leven. En zeker weten. Blijf de energie overbrengen op anderen. Dankjewel. Miriam, dankjewel. En gefeliciteerd met je nieuwe album Jong uit de Stad. Hartstikke bedankt. En bedankt voor de uitnodiging. Yo. Gaan we naar de slotfase bij Andy Houtkamp. Goed plan, 88,5 minuut gespeeld, 1-1 de stand. Wat kan NEC nog? Kunnen ze over Ajax heen wippen met een stiekem overwinning op Fortuna? Want als ze nu nog winnen is het een stiekem overwinning. Maar eerder moet ik zeggen dat Fortuna meerdere kansen heeft gehad. We hebben balbezit aan de linkerkant voor NEC. Er is veel gewisseld. Zojuist is ook de topscorer eruit gegaan, Kai Sierhuis. Met de enige goal. Deze wedstrijd is hij naar de kant gegaan. Jaden Braaf is zijn vervanger. Dus 10 wissels in totaal. 5 aan beide kanten. Betekent een minuutje of 5 extra tijd die we erbij gaan krijgen. Als de bal net niet bij de nieuwe spits komt. En die nieuwe spits is voor Alessio da Cruz. Voor onze vrienden uit van Fortuna. Dit is een gele kaart. Ja. Siovas die houdt zijn tegenstander vast en betekent dat hij een gele kaart krijgt. En een vrije trap is er dan voor NEC. En dan wordt die bal niet teruggegeven. Heel kinderachtig. Dan ga je die bal wegtrappen. Want je zal hem eens teruggeven aan de tegenstander. Nou, dat doet dan de tegenstander zelf. Die gaat de bal halen. NEC. En dan is de vrije trap genomen. Bal aan de linkerkant bij Japaner Kodai Sano. Sano, bal helemaal terug. 4 minuten extra tijd. 4 minuten krijgen we erbij in de wedstrijd tussen Fortuna en NEC. Met balbezit voor Verdonk. Die heeft ook een gele kaart te pakken. Speelt hem naar Sandler. Sandler, bal breed naar aanvoerder Nuitink. Het lijkt er een beetje op dat NEC hier wel tevreden mee is. We gaan het weten over 4 minuten. We zitten in de extra tijd. 1-1. Fortuna NEC. Dan gaan we even terug naar PSV. Dat revancheerde zich door in Rotterdam te winnen van Excelsior met 2-0. Zaterdag, weet u nog, verloor het uit bij NEC. Daarna ging het veel over trainer Peter Bos, die zijn ploeg arrogant noemde. En dus is de aanvoerder Luc de Jong blij dat daar nu een streep onder kan. Je weet, mensen verwachten een reactie van afgelopen wedstrijd dat je voor het eerst dit seizoen verloren hebt. En dan... Ja, dan probeer je eigen spel weer te spelen, vol gas te geven. En dan denk ik dat je gewoon een hele dominante wedstrijd speelt zonder al te veel weg te geven. En ik denk nog een betere tweede helft dan de eerste helft zelfs. Ja, want de eerste helft 0 schoten op doel. Dan gaan wij een beetje denken van worstel, PSV. Dat snap ik dat jullie dat aan denken. Nou ja. Het gaat niet ook bij jou zelf. Ja, kijk, tuurlijk, iedereen denkt wel even, nog maar, het moet ons wel een beetje gaan belonen. En dan gelukkig schiet Mauro Junior zo'n bal fantastisch binnen de tweede helft. Is dat dan toch bevrijdend, Luc? Ah, ja, zeker. In elke wedstrijd is dat bevrijdend dat je die eerste maakt. Want ja, je moet toch altijd tegen een plan van een tegenstander opboksen. En zorgen dat je maar doorheen komt. En zorgen dat je achterin ook stabiel blijft, waardoor je geen goal tegen krijgt of zoiets. En dat hebben we ook gewoon goed gedaan vandaag. Dus... En vooral wat ik al zei, de tweede helft waren we superieur en geen kans weggegeven en zelf heel veel gecreëerd, denk ik. Maar goed, ook dat lastige bedoel ik ook mee zo van Woudestein, kunstgras. Natuurlijk. Ja, of niet? Nee, maar dat zijn allemaal dingen waar je aan kan denken van dat kan een lastige avond worden. Maar ja, wij proberen het niet zo te benaderen. Wij proberen het te benaderen met een wedstrijd die wij, als wij heel veel energie erin leggen en stoppen. En dan gaan we vanzelf onze kansen krijgen. En dan moet je wel die goal gaan maken op een gegeven moment. Gelukkig gemaakt Mauro die. En dat voelt zeker bevrijdend dan. Ja. Was het nog een thema, hautain, arrogant? Is dat de afgelopen dagen nog besproken? Nou, niet zozeer onderling. Maar kijk, wij begrijpen heel goed wat de trainer daarmee bedoelt. Dat op die manier wij de wedstrijd niet gaan winnen. En dat... ik denk dat vandaag heel goed zag dat er absoluut niet in zat. Iedereen werkte keihard. En had ik gevoel afgelopen wedstrijd ook wel. Maar het gaat een beetje om die simpele ballen die we dan verliezen afgelopen wedstrijden. Vandaag was het gewoon veel vaster. Dan laat je tegenstander lopen. Waardoor ze ook echt gaan denken van het wordt wel heel moeilijk vandaag. En dat zag je ook. Luc de Jong met verslaggever Joep Schreuder. En die houtkampen tijdrek is begonnen of kramp? Wat is het? Nou, ik denk dat het iets meer is bij Mitchell Dijks. Ja, hij voelde wat hoger aan het been. Hij gaat nu naar de kant, moet hij ook. Hij wilde blijven staan. Ja, ook een klein beetje stramme spieren gekregen. Want er is veel inzet geweest aan beide kanten. We hebben het over Fortuna tegen NEC. Het staat nog altijd 1-1. De bal wordt door Silasso teruggegeven aan Voet. De Belgische verdediger van Fortuna. Die speelt hem via zijn keeper Michael Verrips naar voren. Verrips die afgelopen weekend 4 doelpunten tegenkreeg. En nu maar eentje. Was wel een hele mooie. De mooiste van de avond. Mooiste aanval van de avond ook. Het staat dus 1-1. Balbezit voor NEC. Gaat de bal naar het centrum via Niels Rossen. Die is ingevallen. Speelt hij de bal naar Sendler. Sendler naar... Baas. En dan gaat de bal. Een aardige bal van Mees Hoedemakers naar de linkerkant. Hoedemakers met die mooie paas. Waar de 1-0 uitkwam van Robert González. Balbezit voor Sendler. Sendler nog altijd dus. NEC in balbezit naar Hoedemakers. Hoedemakers. Balletje breed naar Baas. Baas weer balbreed. Want ja, ik heb het idee dat ze wel tevreden zijn hoor bij NEC met die gelijke stand. Want in de eerste helft 4, 5, 6 hele grote kansen voor Fortuna. Wist Fortuna niet te scoren. En in de tweede helft de 1-0 voor NEC die uitgevlakt werd door... Die goede goal van Sierhuis. Nu nog even één aanval. Want we zitten al in de 95ste minuut. 4 minuten extra tijd hadden we. Maar met die blessure eventjes van Dijks heeft dat ook wat tijd opgeleverd. En wordt er gekeken naar scheidsrechter Richard Martens. En kunnen de ploegen zich klaarmaken voor de volgende wedstrijd. Die is alweer aanstaande zaterdag. Dan speelt Fortuna bij FC Twente. En NEC speelt, eens even kijken... Zondag tegen Vitesse uit. En dat gaan ze nu zich op voorbereiden. Want we hoorden het laatste fluitje. Richard Martens gefloten. 1-1. Kan er goed mee leven. Terechte uitslag bij Fortuna NEC. Goed, Luc de Jong net gehoord naar die 2-0 overwinning van PSV op Excelsior. Dan naar Peter Bosz, die zaterdag nog zijn ploeg dus arrogant noemde. Na die eerste nederlaag van het seizoen bij NEC. Ik zei net overwinning op Excelsior was het natuurlijk, ik zei NEC. Maar dat kwam hem op veel kritiek te staan. En na afloop van de zege in Rotterdam reageert de trainer van PSV bij de microfoon van opnieuw Joep Schreuder. Peter Bosz, je wint met 0-2 bij Excelsior. Proficiat. Is dit de reactie die je wilde na aanleiding van datgene wat er zaterdag gebeurde? Ja. En in welk opzicht? Niet hautain, niet arrogant? En winnen. Toch even over de houding hebben. Je vond de houding, leg dat dan eens uit, is die dan zo anders als in Nijmegen? Op welke manier dan? Nee, maar die is heel anders. Maar misschien kan ik het ook niet eens uitleggen. Want daarvoor moet je mijn ploeg denk ik iedere dag zien trainen. En dan moet je zien met welke intensiteit wij dat doen. En als je die intensiteit mist in die wedstrijd tegen NEC. En dat heb ik vandaag wel gezien. Dat wil niet zeggen dat we vandaag goed speelden of briljant. Maar wel met de juiste houding. Speel je ook niet goed vanwege toch... Ja, het is geen Champions League sentiment hier. En het kunstgras maakt het niet eenvoudig voor geen enkele tegenstander. Nee, maar ik denk dat het voor bijna niemand hier eenvoudig is op dit veld. En dat betekent dat je het vanuit jezelf moet halen ook. En ik vind dat we dat op zich wel goed gedaan hebben. Hè? De helft, nul schoten op doel. Dan gaan wij toch wel denken, worst op PSV. Dat is toch logisch dat wij dat denken? Jawel, maar nul schoten op doel, dat zal ongetwijfeld een statistiek zijn. Maar het gaat er mij ook om, komen we via de zijkanten door, creëren we wel kansen. He, dus dat soort zaken. En er was nog veel aan te verbeteren. Maar dat hebben we denk ik de tweede helft uitstekend gedaan. Dan toch een bevrijdende treffer. Leuk trouwens voor Mauro Junior. Nee, zeker. Als je de vorige wedstrijd niet wint en er staat in de rust 0-0... dan is het zeker een bevrijdende treffer, ja. Daarna was het over en uit, toch? Ja, maar Excelsior heeft denk ik de hele wedstrijd niks kunnen creëren. En als je dan met 1-0 voor staat, is dat op zich al voldoende. Goed, als je dan de 2-0 maakt, is het inderdaad gespeeld, denk ik. Ik heb toch het idee, als ik je luister... ging wel vandaag ook echt even de punten. Hopsakee. Naar huis met die punten. Het gaat altijd om de punten. We willen iedere wedstrijd... Peter Bos, je hebt wel ook wel eens vaak gezegd dat spel is ook belangrijk, hè? Absoluut. Absoluut. Wij willen winnen met mooi voetbal. Ja, Peter Bos. Sparta won vanavond met 4-1 in Arnhem van Vitesse. Dat betekent weer een nederlaag voor Vitesse. Dat degradatie met de week dichterbij ziet komen. Trainer Edward Sturing die was de laatste weken nog optimistisch. Maar ook hij lijkt nu in te zien dat het erg moeilijk wordt. Ik ben nu wel geschrokken, vind ik. Met name de kansen die we weggeven, hoe we verdedigen. Dat vond ik wel heel matig vandaag. Je moet nog even. Ja, we moeten nog even. Dus we moeten nog door. En we gaan ook door. Maar dat zal het wel echt beter moeten als vandaag. Want anders wordt het een heel lastig verhaal. Je begrijpt hoe ik het zeg. Je moet nog even, met andere woorden. Die handdoek, is die al gegooid? Nou, niet bij mij. Nee, het heeft ook geen zin om een handdoek te gooien. Je moet 6 wedstrijden voetballen en je speelt voor het publiek. En die mensen hebben een kaart gekocht. En of je nou uitgeschakeld bent of niet, moet gewoon presteren. Dat is je werk. Zo simpel is het eigenlijk? Ja, daar word je voor betaald, toch? Dus je bent profvoetbal. Ik word betaald om trainer te zijn. Dus je moet gewoon je werk doen. Ja, je moet gewoon herkenbaar wel, hoor. Is heel herkenbaar. Edward Sturing was dat tegen Jan Roelfs. Ja. Even kijken hoe het er onderaan nu bij staat. Volendam heeft 27 duels gespeeld. Heeft 15 punten. Vitesse heeft 28, dus een wedstrijd meer gespeeld. Staat op 17 punten, verschil van 2. Daar dan weer 5 boven staat Excelsior met 28 duels en 22 punten. En daar dan weer boven... wedstrijd minder gespeeld, 23 punten voor RKC. Kijk, nou. Er gebeurt veel. Morgenavond zijn wij er weer om 8 uur. Nieuwe editie van Langs de Lijn en Omstreken. Dan Heracles tegen AZ, Utrecht tegen PEC Zwolle. Heerenveen komt in actie tegen Twente. En dan in Duitsland, er was een bekersprookje van Saarbrücken. Nou, dat is ten einde. De club speelt op het derde niveau. Een soort Spakenburg, zullen we maar even zeggen. Er schakelde maar liefst 3 Bundesliga-clubs uit in het bekertoernooi. Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach en Bayern München moesten eraan geloven. Vanavond speelde het in eigen stadion tegen Kaiserslautern, dat in de tweede Bundesliga speelt. Leek een maatje te groot. Saarbrücken verloor met 2-0 over en uit. Zometeen het oog met Wilfried de Jong. Wat ons betreft, tot morgen. Dag. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De volgende Van Gogh is een computer. Is geen mens meer nodig. Artificiële intelligentie is bezig aan een opmars. Daar geloof ik helemaal niks van. Als het een nieuwe Van Gogh wordt, dan betekent dat dat hij echte mensen zo weet te ontroeren met zijn beslissing dat hij zich gewonnen geeft. Maar kan AI echt creatief zijn? Het kan bestaande ideeën fantastisch overtuigend brengen, maar geen nieuwe ideeën. Deze week in Docs, tussen kunst en computer. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Ben je voor of tegen? In een wereld vol conflicten horen we deze vraag steeds vaker. Maar we zijn veel meer dan alleen die mening. Bij Slot Loevestein geloven we dat onze verschillen ons juist kunnen verbinden. En dat laten we zien in onze nieuwste tentoonstelling Tegen Polen. Plan nu je bezoek op slotloevestein.nl. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen.